very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, kedves podcast hallgatók, nézők! 115. csillagközi fikázió podcast adásunkat hallhatjátok. Megváltozott, kicsit átfogyatkozott, kitaláltam egy új szót, gyorsan megyek és levédetem. Az átfogyatkozott, az inkább ez a, hát mentálisan sérült. Fikázió. Ez a GGVP, nem? Ja, várj, hát van itt egy orosz ember, akit még nem mutattunk be. Na, ki? Ja, igen, itt van, igen, ugye itt van velem Alex, itt van velem Lali, és itt van velünk egy kedves barátunk, aki orosz származású, de egy ideje már Magyarországon él, azt hiszem 21-22 éve, és szeretünk vele csézni. Szeretünk vele csézni, és úgy gondoltuk, hogy most meghívjuk az adásba, úgyhogy üdvözlünk Szini. Hello mindenki, előre elnézést kérek, hogyha esetleg nem megy annyira jól a magyar. Szuka blátja, ezt a végén még mondod. Szuka. Meg hogy oh my god, purple, kick this guy. Good job, purple, now kick this guy, I hate this guy. Igen, szóval itt van velünk Szini is. Szinit azért is hívtuk most, mert hogy egyébként kevesebben lettünk volna, sajnos Balázs hadakozik a szerver termek gazdájával és urával. Marcel pedig... Uralkodójával, ez gyakorlatilag. Tehát... Így van. Marcel pedig egészen konkrétan a számítógépét vitte el szerelőhöz garanciális szervizbe javítatni, és egyben rekteltette be saját magát, és csinált magának kiadást, mert hogy egyébként valami nem mesélt el, hogy konkrétan, hogy mi, de valamiért még neki kell fizetnie nem kevés pénzt. Én itt egy erős átvágták érzésem van, de hát nyilván Marci sem hülye, gondolom meg tudták magyarázni, hogy miért van erre szükség. Miért kell egy csúcsgépre amúgy még ráfizetni egy hegy lóvét. Úgyhogy kicsit megváltozott felállásban, de szolgáltatjuk nektek a műsort. És hát ugye mindenkiben fel, igen, közben Alex írják egyébként az indián nevedet, amit a mai videóddal hoztál magadnak létre. Tegnapi? Mindegy, nem tudjuk bemondani, és nem is akarjuk bemondani. Miért nem jönnek kommentek, azt nem értem. Vagy csak én nem látom őket? Csak te nem látod. Jönnek ezerre. Jönnek. Akkor te csináltatok valami rosszabb posztot, mert én 4 kommentet látok összesen, és nem jönnek újak. Folyamatosan pörög, tehát és létrejött a Tanácspót köztársaság, meg mindenféle ilyen dolgot én látok. Én a Podcast 115 csillagközi fikáziót, és 9 hozzászólás van összesen, azt írja. 10, Alex a podcast.hu-t olvassa. Amiért külön megdicsérem. És meg én mindig ezt olvasom, mert ezt beszéltük meg a nézőkkel, hogy itt fogunk kommunikálni. Bizony. Ja, értem. Hát én ezt nem tudtam. Mármint sejtettem. Volt egy ilyen film, hogy sejtettem, de nem tudtam, vagy ez az ilyen. Hiszen te találtad ki. Ha már amúgy Skifi, azért valaki beírta, hogy ti is várjátok már Marty McFly-t. Mert ugye, hát de ő 19-én jött, nem? Na, minden évben van egy ilyen, egyszer már vissza fogom nézni a filmet. Minden évben kirakják Facebookra, hogy idén jön vissza Marty McFly. Nem, akkor írták ki utoljára, amikor megint egy dátum volt a filmben, amire elment, és ott voltunk. Most jönnek vissza, ha jól emlékszem, a csajjal. Na mindegy, a lényeg, hogy egyébként mit szóltok, kevésbé vígsz hangzom. Na? Nagyon jó, nagyon jó. Ennek örülünk is. Mondjuk én tudom is az okát legalább. Tojástartókat ragaszgattál a nappaliba? Nem, a fejemre. Mert ugye úgy ne jön a hang, és akkor úgy nem veri vissza a fejem, mert azért visszhangzott, mert hogy így kongott a... Na jó, ez egy öngól volt. Szóval jó folynak szántam, de aztán rájöttem, hogy így olyan, mintha azt mondanám, hogy fogyatékos vagyok. Vagyis hát nem fogyatékos, hanem hogy az agytalan. Na most... Kíváncsi is voltam, mire akarsz ezzel kiukadni, de még időben megálltál. Azért a legszebb képet elfogadok a tojásfejedről. Nem, hanem kellek szépen, még az még terve van, de fogok venni, képzeljétek el, ilyen hangszigetelő szivacsot is. Tehát, hogy ezt a, tudjátok, ez a konkrétan, tehát ez ellen, hogy ugye egy stúdióba szokták felragaszgatni, ilyen nagy bordás szivacsok. Tehát akkor nem az autóba rakott Dynamat fantázia névvel is illetett fúliára gondolsz, hanem a rendes hangstúdiókban az ék alakú hangszóró szivacs. Igen. Tehát van olyan is, ami olyan, mint a tojástartó. Direkt olyat néztem, amilyen dekoros, tudod, hogy azért mégiscsak egy szoba, meg mit tudom én. És lehet kapni színekben, meg mit tudom én, egészen meglepődtem. Annyira azért nem király, mint egy stúdió szigetelés, de ez a még ami maradt, mert megjött a bútorom, szóval még ez, ami maradt, ez a kis kongás fentről, tehát így a... Kongás, ez ilyen... Úgy fentről, most így mondtam, hogy fentről, de hát mintha, tudod, az emelet. Ről, mennyi? De, tehát ez a magas, úgy értem, tehát úgy, hogy magas hang. Itt maradt egy kis ilyen zengés még, úgyhogy azt majd még megpróbálom csillapítani. Úgyhogy hát stúdiós múltamról csak ennyit. Edwin beírta, hogy Sinistus Ministus. Edwinnel ismeritek egymás Sinistus Minister? Úgy néz ki most már, igen. Szia, Edwin! srácok, tulajdonképpen sokan kérdezhetitek, hogy mi ez a cím, igaz? Tehát így nem, most, engem most nem érdekel. Az a részén, hogy megkérdezheted, Alex, hogy mi ez a cím. Egyébként most nagyon fogtok rám haragudni, de én nem néztem meg teljesen azt, amiről fogom beszélni. Mert hogy én ma egy kis konfliktust kezeltem itt a szállítókkal, a szállítással. És hát az egész nap tartott gyakorlatilag. Kicsit tovább tartott, mint ahogy én ezt reméltem. Úgyhogy... És még kajánom is kellett utána, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kajálás közben elkezdtem nézni, de aztán már még volt egy kis dolgom, úgyhogy így elkezdtem, megnéztem belőle egy olyan jó, hát 20-valahány percet, úgyhogy én annyira most nem fogok tudni róla beszélni. Igen. Tehát azt akartam mondani, és pont semmi nem történt kb. Úgyhogy, viszont fiúk, mielőtt elárulnánk, hogy mi ez a film, szerintem kérdezzük meg a hallgatókat, hogy a kép alapján ők mire gondolnak. És addig, hogyha gondoljátok, akkor láttátok az új Star Wars trailert, mert ha igen, akkor arról beszélgetett pár percet, amíg próbálják kitalálni, hogy mi ez. Elméletileg jó az új Star Wars, tehát már van, aki láttam, mit tudom én, de én nem tudom, hogy megmerjem-e kockáztatni. Hát még látni nem láthatták, by the way, mert hogy még nem jött ki. Ahogy ott tudom, tesztvetítés már van, tudod, reviewereknek, Metacriticnek, ilyesminek, de hogy, tehát hogy alapjáratban, ha jól tudom, örülnek neki, meg mit tudom, de ti most azon kívül, mert nyilván mi nem láttuk, ti ezt meg fogjátok tízni? Tehát szerintetek megér egy kockázatot? Azt a kockázatot, hogyha szar lesz, akkor ugye nem úgy fogsz visszaemlékezni a Star Wars-ra, hogy hú, de király volt. Tehát hát figyelj, én eleve úgy emlékeztem a Star Wars részre, amit George Lucas elkövetett ezzel a Jar Jar Binks-es borzalmas kormányjal. Hogy én úgy voltam vele, hogy annál rosszabb nem lesz, és én ezért el is kezdtem az összes Star Wars részt végignézni, úgy, ahogy van, és végig is értem. És azt kell, hogy mondjam, hogy vannak azért mélypontjai rendesen. Talán a klónok támadása, vagy mi is volt, azt hiszem klónok támadása, klónok háborúja volt az a rész, amire azt mondtam, hogy ez úgy oké, és ebbe az univerzumba bele is tudom anélkül helyezni, hogy sugárba hánynám körbe a monitoromat. Viszont az a Jar Jar Binks indokolatlan karaktere még mindig számomra egy teljes misztikus rejtélybe burkolózik, hogy őt miért kellett belerakni. És én emlékszem is, amikor ugye annak idején jött a hír, pont egy Play IT volt, hogy hú, hát hogy a Disney megvette a LucasArts-ot, és hogy ugye mekkora nagy felzúdulás volt, hogy mi lesz belőle, te jó ég, Mickey egerek lesznek benne, meg minden, és akkor így ezen igen, tényleg mi lesz belőle, bla bla bla, aztán végig is belegondoltam, hogy miért egyébként Lucas mit csinált ezzel a Jar Jar Binks-el, gyakorlatilag tényleg belerakott egy ilyen totál idióta mesehőst, ami inkább csak idegesítő, meg ilyen bugyuta viccei vannak. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az valakinek a haverjainak az ötlete volt. Tehát, hogy ezt, tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt ő akarta, hogy de legyen benne egy retardált karakter, aki csak tudom. Gügyög, mint a hülye gyerek. Figyelj, ezt... az biztos, hogy amikor Jar Jar bejött, abban a részben egyből megjelent a fingós vicc. Több nem volt, de egy fingós poén volt benne. Poén idézőjel végén bezártam. Tehát, hogy már csak egy Adam Sandler kellett volna, mit tudom én, valamelyik fogadhajtás közé, és teljes lett ez volna. Ez mondjuk gonosz volt. A Sith Lord. Igen, tehát, hogy én inkább Star Trek-es vagyok, de szerettem a Star Wars-ot, és tényleg így tiszteletben tartom, és el tudom helyezni, hogy ez nekek egyébként mekkora kultusza van, és hogy teljesen jogosnak érzem ezt az áhítatot, amit a Star Wars fanok mutatnak, és nem találkoztam még olyan Star Wars-ossal, aki azt mondta volna, hogy csettintett volna egyet, és azt ez a Jar Jar Binks, ez mekkora ötlet volt, ez hogy hiányzott ebből az univerzumból? Várjál, tisztázzuk, mielőtt mélyebbre sűrjünk a Star Wars igen. Ajnározásban vagy szidásban, melyik epizódokat láttad? Összeset láttam. Oké. Okay. Akkor nem szóltam semmit, akkor gondolom, hogy csak az új részekről beszélsz most jelen pillanatban. És az új részek közül is, amiben Jar Jar bejött, és akkor ott volt, hogy paritjával dobták a szuper cuki béka űrlények a plazma ágyút, értette, tök logikus ez is, hogy így itt vagyunk a nem tudom milyen távoli jövőbe, vagy egyáltalán egy... ugye nem is feltétlen biztos, hogy a mi világunkban van, és akkor ilyen jönnek ezek a béka emberek, akik azért viccesek, mert hogy máshogy beszélnek, tehát ja, tényleg, de vicces volt Oviban anno, amikor ilyen poénokkal operáltunk, na mindegy, és... Jó, de mondjuk ez a film nem mostani, tehát ezt lehet, hogy régen ezt úgy gondolták, hogy ez jó poén lesz, nem? Hát de szerintem ez régen sem volt jó poén. Hát nekem a Star Wars volt, ez a Jar Jar-os, az első rész volt, az első mozifilm, amit láttam, és konkrétan emlékszem arra, hogy 90%-ban gyerekek voltak a moziba. Tehát kicsit, mintha gyerekeknek készült volna, így ez az első rész. Uh-huh. Én egyébként azt az epizódot úgy tudom elképzelni, mert én hála Istennek nem láttam moziba, mondjuk ez kicsit tükrözi is kb. A véleményemet, mint amikor én voltam először talán 6 éves koromban az E.T.-t megnézni. Hogy amikor szegényíti nagyon-nagyon rosszban van, akkor sírt az egész mozi, mert mindenki csak gyerekek ültek bent. És te hány éves voltál? 6 éves körül szerintem. És te nem voltál volna gyerek? Így, Lali, hogy így 50. Az új Star Wars filmek azok annyira nem jönnek be. Az alap... Hát nekem sem. Az alap és az első három, tehát a 4-5-6 epizód körül értem a hype-ot, és a tetszik is valamennyire, de nem tartom akkora sci-fi munkának, mint amekkorának ajnározzák. De jó, jó film ennek ellenére. Már nem is tudom, ki mondta, vagy hallottam valahol, de hogy ugye van az a sírós rész, amikor ugye mindenki sír, mert az E.T., tudod? És így igen. Valakinek azt hiszem sírt a gyerek, és így bejött a nagyfater, tudod, a szobába, és így meglátta az E.T.-t, tudod? És uh-huh. Akkor így látta, hogy a gyerek sír, és akkor mondta, hogy ne sírj, kicsi, mindjárt megölik azt a kis ördögöt. Nagypapa értette a lényeget, hogy egyből, hogy miért érdemes koncentrálni ebbe a kontextusba. Ezt már nem tudom, hogy hol hallottam, de ez így megmaradt bennem. Mikor így az E.T. így eszembe jut, akkor ez is eszembe jut. Nem tudom, lehet, hogy valami stand-up show, nem tudom, de igen. Na, de szerintem most már érkezett annyi próbálkozás, hogy értékelhető is legyen köztük. Térjünk rá arra, amit megnéztünk mindannyian. Kivéve Alexet, mert Alex nem teljesen. Így van, hát igen, sajnos please. Tehát átfogalmaznám, térjünk rá arra, amit Alex nem nézett meg. Igen. Jó, kitalálták egyébként? Volt, aki kitalálta. Ki? Volt egy-két ember. Na, szóval, amit egészen konkrétan célkitűzésként raktunk magunk elé, régebbről kezdem egy kicsivel. Eszembe jutott, hogy mi lenne, ha beszélnénk olyan filmekről, amelyek valamilyen szinten ilyen meglepetést okoztak a mi számunkra annó, vagy esetleg mit tudom én, emlékezetes volt, és régen láttunk, vagy pedig olyan filmről, amilyen teljes őrület, mint mondjuk egy Lucy, ugye, az időutazó Isten Pendrive. Igen, így a Kaveri felhívott engem, hogy akkor egy olyan filmről kéne beszélni, ami ugye, mit tudom, vicces volt, megmaradt, vagy annyira rossz volt, és akkor így megkérdeztem, mint a Lucy, hát az a baromság, tudod, így hát egy pendrive-be alakulhat. Még a mai napok is feldolgozni a mondjuk, dolgot. Mondjuk megértem. Tehát, ezt... Igen, igen. Na mindegy, és akkor így jött képbe, hogy mi lenne, ha egy olyan filmet néznénk meg, ami annó mindenki emlékezetében egy tök jó filmként maradt meg, olyannyira, hogy aztán jó sok folytatása érkezett is, mégpedig a Starship Troopers, tehát a csillagközi invázió. És hát megmondom őszintén, én tényleg baromi régen láttam, és nem nagyon adják azért ezt, vagy nem nagyon adták ezt le annó tévébe sem, legalábbis én nem nagyon találkoztam vele, tehát nem egy ilyen reszkessetek betörők, amit mit tudom én, az ember minden karácsonykor a nyakába kap kétszer. És csak a legrosszabb részét, tehát például a hármat meg a négyet a hármat, kezdik igen, el. A hármat, igen. Mekulikulkin. Igen, mert hogy az lett olcsó, tudod, mert azok szarok lettek, és akkor inkább igen, azt nyomhatják. Igen. Igen. Na és hát én végignéztem, Alex is ugye Szín is végignézte, Alex ugye nem tudott eljutni benne igazából lényeges részig, úgyhogy ő nem tudom, hogy majd emlékezetből mennyit tud majd... Hát nem történt sok minden, tehát hogy ezt akartam is mondani, hogy ebből az azért még mehetett volna egy óra minimum, hogy tudjak róla valami normálisat mondani. Sokra emlékeztem a sztoriból, viszont képzeld el, Alex, hogy még a vége is tartogat fordulatokat, mármint, hogy amikor azt hinnéd, hogy nagyjából vége, akkor még egy csomó minden történik. Nem mondom, hogy ilyen extrém váratlan fordulatok, mert hogy azért baromira nem volt benne igazából váratlan fordulat, sőt, kicsit talán rá is játszott a film arra, hogy minden klisét az arcodba vág, de úgy, hogy magáról azt mondja, hogy figyelj, én egy klisét mutatok neked, és ez tök vicces, és tényleg, nem? Tehát, hogy a... Igen. Tulajdonképpen... Szerintem se eleje, se vége nincs ennek a filmnek. Se eleje, se vége nincsen? Na, ez egy fura. Szerintem... Igen, ez érdekes. Miért gondolod ezt, hogy se eleje, se vége? Hát az egész film konkrétan egy propagandával indul, ugye, ahol ott látni, hogy egy ilyen kurzorral kattintgat, hogy ott kapja ezeket a propaganda felvételeket, hogy a gyerekek eltapossák a bogarat, és légy te is része ennek a küldetésnek, ahogyan egy propagandával végződik az egész. Így van. Tehát se eleje, se vége, tehát ugyanott tartunk igazából. Ugye ez egy epizód... Ó, közben bocs, üdvözlünk Balázs, ide értél. Szia Balázs! És Balázs így le is némította magát. Magát. És nem, írt, nem. Annyit írt, hogy Na, tehát nem értél ide, vagy... Hello! Nem, úgy volt, hogy egyáltalán nem jövök, de aztán úgy alakult, hogy tudtam jönni. Szóval itt vagyok. Balázs, sikerült-e megnézned a csillagközi inváziót? Nem sikerült, de én azt régen láttam azt a filmet, és nyilván szét fogjátok fikázni, tehát nyilván nekem az egyik kedvenc filmem volt. Ez nagyon régi film, ez még szerintem ilyen 97-es talán, egészen vagy 98-as. Egészen 97-es. És Nem tudom, hogy eddig mit beszéltetek róla. Semmit, de... most kezdtük el. Ja, jó, most kezdtük el. Akkor nem spoilerezek, jó? Szini annyit mondott egyébként, hogy szerinte se eleje, se vége, mert hogy így nem tartunk a történetben sehol, mert ugye egy propaganda videóval kezdődik, és aztán azzal is zárul. Igen. Igen, gyakorlatilag majdnem az összes rész ilyen, mert igazából ennek három része van, azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok. De... Sajnos tudom. De hogy mondjam, tehát ez a három rész, ez történet, tehát szereplőkben sem kapcsolódik egymáshoz, meg történetben sem olyan formán, hogy nem egy, tehát nem egy kronológiai sorrendben halad a dolog, hanem így csapong, és tulajdonképpen akár egy időben is játszódhatna mind a három rész. Ugye, amikor én ezt a filmet megnéztem, még anno, akkor nekem ez a film, ez úgy jött le, hogy ez egy ilyen nagyon badass, cool mozi, tehát, hogy ez egy olyan sci-fi, amit így, wow, mekkora király volt, ment benne a végig a darálás, voltak zergek, voltak mindenféle fröcsögős, kibelezős jelenetek, és nekem ez az egész film, ez úgy maradt meg, hogy ez egy tök király mozi. Aztán... Én úgy ültem le, hogy nyilván azért 20 év, lassan 20 év alatt azért elég sok minden változott, elég sok minden látott az ember, hogy ez egy gagyi film lesz, és aztán megnéztem a filmet, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film még a mai napig is megállja a helyét. Majd el is mondom, hogy miért, de annyit akarok csak hozzáfűzni. Szerintem egyébként nyugodtan átbeszélhetjük a filmet, ugye egy baromi régi filmről van szó, itt most már spoilert szerintem senkinek nem fogunk mondani. Illetve hát a sztori sem olyan, amiben hatalmas nagy fordulatok lennének, amitől eldobod a hajadat, sőt, gyakorlatilag szinte minden egyes pillanat kiszámítható. És mégis ennek ellenére ilyen fura érzésem volt, hogy mégis tetszett végig a film. Ami egyébként meglepő ilyen fun fact a dologgal kapcsolatban, hogy Paul Verhoeven volt a rendezője ennek a filmnek, akik többek között olyanokat rendezett, hogy Robocop, ugye Robotzsaru, az Emlékmás, Elemi Ösztön, a Showgirls-t is ő csinálta, de most ez itt igazából ebbe a kontextusba, mert ez kár említeni, de hogy mondjuk az is úgy törő volt a maga nemében. Igen, csak hogy... Ja, tehát, igen, hogy csak, most, hogy, csak hogy nem korhatáros az adás. Nem korhatáros, igen, az adás. És igaz, bár az Elemi Ösztönből is gondolom mindenkinek egy jelenet van meg, nem? Tehát amire Frankó nem emlékszik. Igen. Az Elemi Ösztön című. Igen, amiben benne volt Trocki is, ja nem? Ja nem, nem, nem az. Tehát, hogy ez a fickó egyébként nem egy amatőr. Nagyon. Ugye amikor ezt a filmet csinált, ő már a sokadik kassza sikerén volt túl. És ahhoz képest tök érdekes, hogy mégis egy ilyen forgatókönyvet úgymond bevállalt. A forgatókönyvet egyébként egy Edward Neumer, remélem jól ejtem a nevét, fickó csinált. Cliffy C. Aki egyébként Robotzsaru 1-2-3-at, és a Starship Troopers, tehát Csillagközi Invázió 1-2-3-at, meg még csinált egy Anakondát is, tehát tulajdonképpen olyan túl sok filmje nem volt. Igen, tehát az összes szarfilmet neki köszönjük az szépen. Kivéve azt a kettőt, amelyik jó volt ebből. Amelyik jó volt, igen, a Robotzsaru 1 és a Csillagközi Invázió 1, igen, köszönjük szépen, hogy ezt a szakmát választottad. Szerintem egyébként erős a gyanúm, hogy a rendezőnek valami haverja lehetett, tehát nem véletlen. Igen, ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ugye Ben Affleck is játszik az összes izében, ilyen J. és Nemo Bob sorozatban, tehát az összes igen. olyan filmben, ami de, ugye erről az ágról jön. De azt vágod, hogy a kettőbe is, tehát így Ben Affleckkel, és akkor így beugrik, és így perc múlva kimegy. Tudod, és igen, mond körülbelül. Két mondatot. Tehát, hogy... És van benne egy olyan rész, amikor Matt Damonnal beszélgetnek egy konyhában, és az a szerepe, hogy azt mondja, hogy igen, és aztán, hogy teperned kell, és el kell vállalnod szar szerepeket, csak azért, hogy a haverodnak segítsél, és akkor így a Matt Damon, igen, igen, és így megállnak, és így belenéznek mind a kettő kamerába. Az mekkora. Zseniális, igen. De... Igen. Egyébként most azt nem tudom, hogy tehát, hogy most az... A filmnek a sztória tetszik neked jobban, vagy a megvalósítása? Akkor úgy kérdezem, most beszéljünk az első részről, mert gondolom, hogy azt látta mindenki. Első rész, igen, tehát nézzük azt. Figyelj, szerintem nyugodtan hát kezdjük 20 el. 20 percét, azt még Balázs nem tudja, igen, nekem ma nagyon busy napom volt, úgyhogy én nem tudtam. Aha. Hát belenéztem így az elejébe, róla mennyit kell tudni. Mindegy, akkor nem is baj szerintem, hogyha végigmegyünk vázlatosan. Végigmegyünk vázlatosan a sztorim. Maga a, egyébként a film a YouTube-on elérhető, csak mondom, hogy nem nehéz megtalálni. Kedcsináló elérhető, hogy megvásárolhassátok az eredetit, úgy értem. Így van, igen. Tehát a lényeg tulajdonképpen az, hogy egy iskola, egy ilyen, hát most ez nem tudom, hogy ez az a szakközépiskola, ahova az amerikai 35 évesek járnak minden filmben. Tehát, mert ugye igen, az összes szakközépiskolában ilyen 35 évesek járnak. Igen. Na mindegy, ez egy szakközépiskola, ahova a tipikus 35 éves amerikaiak járnak. Van az okos, van a szép, csajrivális, és van a Barney a How I Met Your Mother-ből. És hát tulajdonképpen igen, és őre egyébként abszolút nem is emlékeztem. Meg az Ace, az is játszott sok másik filmbe, és általában mindig egy ilyen már elnézést a szóhasználatért, de egy ilyen pöcsöt alakít. Tehát nem tudom, tehát ő az a tipikus karakter. Rosszindulatú karakter. De nem rossz indulatú, ő ez a filmben is. Ez a hülye kötekedős idióta, aki mindig szar helyzetekbe kerül, de mindig jól ki tudják belőle hozni a barátai. És nagyjából ő csak ilyen szerepekben láttam minden filmben. És tulajdonképpen minden percbe várod, hogy meghalljon. Igen, mert, És nem hal meg. Igen. Na, és pont az ő karaktere lepett meg. Azt hittem azért rakták bele ez az összehaverkodok a főhőssel, hogy utána valamilyen érzelmi kötődés a nézőben kialakuljon, majd egy jelenetben megölöm, hogy azt a jelentet valamivel meg tudjam tölteni valami drámával. És akkor ezután brühű, azt minden megy tovább. Tehát így nem volt igazából érdekes, tudod? Igen, és tulajdonképpen nem hal meg. Így idősen elég durván néz ki egyébként. Nem, az a faterja, akit belinkeltem, vigyázz, és ja, jó. Az oldalra is. Azt hittem, így néz ki a csávó, mondom, elég komolyan fogyaszthatta az LSD-t. Ez egy színész dinasztiának a legfiatalabb tagja volt a film megjelenésekor. Uh-huh. Na mindegy, és akkor ugye ebben a szakközépiskolában vannak, egy olyan alternatív valóságban, egy olyan alternatív földön, amit egyébként nem tudjuk, hogy mikor játszódik, nem? Nincsen dátum, vagy nincs, ilyesmi. Szerintem nincs dátum. Mint az biztos, hogy... valahol. Nem az rémlik. Hát maximum, ha nagyon kiszúrod. De szerintem úgy nincs konkrétan így kiírva valahova, vagy bármi. Szerintem egyébként sehol nincsen. Az biztos, hogy a 90-es évek internete van még mindig. Mert már van hogy... internet. Vigyázzatok, mert 97-ben azért nem volt olyan nagy tűz az internet. Van internet, de nem egy flat design-nal operál. Ez így annyira fura egyébként ezekben a filmekben, hogy ugye nem tudnak nyilván belelátni a jövőbe, vagy csak egy-két filmnek sikerül, és ezért így... tényleg egy ilyen nagyon retro visszanézés, amikor még az inter... Ez biztos nagyon modern volt, hogy így... Ez olyan, mint az atompunk, tudod? Jó. Hogy az LCD TV tojás alakú. Tehát, hogy ezt... Igen, egyébként érdekes, hogy pont ezt mondod. Mint a Fallout-os World. Mert nagyon sok áthallás van a Fallout-tal egyébként a filmben. Uh-huh. Igen, uh-huh. Igen, pont azért emelem ki, hogy a Fallout-os World. És egyébként vicces, hogy beszéltetek róla, hogy a Robot Zsaru rendezője. Most itt megnyitottam egy wikit, most ez nem tudom milyen wiki, ez nem hivatalos wiki, ez valami más. És itt rajta van a filmnek az eredeti borítóképe. És tök vicces, hogy minden karakter effektíve úgy néz ki, mint a Robot Zsaru. Belinkeled nekünk? Aha, igen, azt próbálom, csak Edge-be nyitottam meg, és az ilyen jó. Ilyen mindjárt. Tehát konkrétan úgy néz ki mindegyik, csak ugye az a maszk, tudod, a vékony ilyen szemmaszk, az nincs rajtuk. Na, tessék, ott a link. Most már kíváncsi vagyok. Nézd meg, hogy, nézd meg, hogy ezen a képen kb. Úgy néznek ki, mint a Robot Zsaru. És ugye ez a PVC sisak gyakorlatilag, és a PVC fegyverek, és a PVC mellények. Igen. Ebben a filmben egyébként, nem tudom, tudtátok-e, de hogy ez a film, ez kapott a speciális effektekért külön díjat. És nem is csodálkozunk rajta egyébként, szerintem. Lali elküldött egy linket a színfalak mögött, valami ilyesmi a címe, és ott mutatják, hogy hogyan készültek ugye ezek a bogarak szörnyek, és az a vicces, hogy az egyik része CGI, a másik része pedig még ugye mindenféle mechanikával, meg trutymókkal, meg egyéb habszivacs, ilyen... tudod, ez a... Habszivacssal, igen. Amikor repül a törmelék, tudod, és igazából az csak ilyen nagyon jól megfestett Nikecel darab. Mint tehát... a Star Trekben, tudod, akkor leesik egy szikla, és látod, hogy úgy pattal le róla, mintha... Mintha Nikecel lenne, mert az. Pont úgy, igen, tényleg. Tényleg, jó, hogy mondtad, nem jutott eszembe hasonlat. Igen, én néztem annó mondjuk ilyen... ilyeneket azért nem láttam, ilyen Nikeceles filmeket. Behind the scenes-t, és ott mutatták, hogy volt egy csoport, aki azzal foglalkozott, hogy ilyen a eldobálható, kőnagyságú Nikecel darabokat festettek le ugye szürkére. Tehát az nagyon kemény. Tehát ezt, az hihetetlenül jó ötlet. Ez is egy munka. Igen, és te mivel foglalkozol? Én mekibe dolgozok, és te Nikecel festő vagyok. De azért az mekkora OP, hogy Nikecel festő a Star Trekhez. Tehát, igen. De nem az, hanem, hogy hogy a saját korában tudod, amikor mondta, hogy én Nikecel festő vagyok a Star Trekhez, akkor így mondták, hogy jó, de mi az a Star Trek? Most meg már így mindenki megőrülne érte. Igen. Igen. Nem, most meg már azért lenne gagyi, mert hogy aha. Ja, aha. Az olyan retro, nem? Ja, te ilyen izé vagy, ilyen retro, és Muteroddel laksz, ugye? Közben folytathatom, amit elkezdtél mondani, vagy folytatod? Nem tudom, hol jártunk. Ott jártál, hogy ez egy alternatív jövő. Ahol van internet, de annyira nem is ez a lényeg, hanem úgy egy ilyen... Bogárszerű idegen faj tulajdonképpen semmi más nem csinál, csak aszteroidákat fertőz, vagy ilyen fertőzött aszteroidákat küld a Föld felé, ami azért vicces egyébként, mert hogy ott mutatnak egy térképet, hogy a galaxis túloldaláról. Nem akarok beleszólni, de ez az, amit a tehénnel kísérleteztek, hogy... Igen. És úgy néznek ki, mint a Half-Life 2-ben a... Így van. Ezek a izék. De pont fordítva, a Half-Life 2 néz ki úgy. Igen, de azt akartam mondani, hogy nyilvánvalóan az jött ki később, tehát valószínűleg az ötlet onnan jöhetett. Na mindegy, lényeg, hogy számomra tök fura volt, hogy ennyire nem figyeltek. Lehet, hogy ez annó egyébként, és javítsatok ki, ez annó simán elment, de most már azért inkább egy ilyen erős kövezés járna azért, nem? Hogyha valaki egy ekkora nagy hülyeséget és baromságot tolna be, hogy a galaxis másik végéről érkeznek, meg mennek oda. Tehát, hogy most már ezt azért 2015-ben nehezen lehetne így eladni, nem? Nem ért egy skifiben, tehát ebbe a skifibe is tudnak a fénysebességnél gyorsabban utazni. És egyébként elég sok... De a meteoritok? Elég sok elemzésben leírják azt, hogy milyen gáz, hogy a meteoritok milyen gyorsan ideérnek. De emlékezzetek, a film közepén volt egy jelenet, vagy az egyharmadánál kb., amikor az egyik főszereplő hölgy már űrhajót irányít, és az orra előtt megjelenik a meteorit. Mert egy ilyen gravitációs, hogy a pohár az így kicsit, a pohárban a folyadék elmozdul. Igen. Tehát az nem rendes sebességgel jött végig. Aha. Erre olyan állatra mondjuk a Star Trekből emlékszem, de... De egyébként igen, de lehet, hogy az, amikor Troopersben is van. Az egyik főszereplő csaj, nak a gépe ketté szakad, vagy nem is szakad ketté, hanem ekkor elhárítja, és akkor hogy milyen ügyes vagy, meg mit tudom igen. Én. Aha. Ja, igaz. Viszont egyébként. Azt már érdemes megkérdezni, hogy a bogarak hogyan tudnak így aszteroidákat küldözgetni ilyen megoldással. Hát nem tudom, elfakszolják. Valószínű, igen. Fölküldenek a... Ott van a bolygójuk körül ilyen aszteroid, fölküldenek valószínűleg valamilyen dolgot, ami szépen átlöki, vagy valami ilyesmi. És mivel ugye modern, és nagyon modernnek kell lennie, ezért ugye olyan dolog kell, aminek modern neve van, mint mondjuk, tehát a faxot kinyomtatják egy Matrix nyomtatóval. Nagyon rossz volt, nagyon rossz volt, sajnálom. Ká. Én ezt értékelem, Alex. Na igen, és akkor itt... Na mindegy, lépjünk tovább, és majd a gondolatomat elmondom. A lényeg az, hogy itt vannak ebben az iskolából, mindenfélét tanulnak, és többek közt az egyik ilyen bogárbelezés is. Biológiai órán ugye nem békát boncolnak, hanem ilyen kis petéket, vagy ilyen, nem petéket, hanem ilyen kis pici csótányokat. És ez nekem egyébként tökre tetszett, tehát elég élethűen volt megcsinálva, és a úgymond a CGI-hoz szokott szeme az embernek így kicsit... ilyen feelinges irányba ment el, mert hogy végre nem CGI-t látok, hanem egy fizikai, valós objektumot boncolgatnak és fűrészelnek szét, és tök király volt, ahogy ez a ilyen trutyitot húzza, ahogy a beleket meg a zsigereket így rakosgatja jobbra-balra. Nekem nagyon bejött, nem tudom. Igen, és ennek a filmnek jellegzetessége az, hogy próbálták okosan használni a technikai dolgokat. Tehát például az űrhajók közül az, ami közel volt, meg amihez nagyon-nagyon részletes kidolgozottság kellett, az nem 3D-s volt, hanem valós modell. És igen, minden más pedig 3D-be raktak mögé. Hm. Valahogy a kor színvonalához képest a lehető legjobb megoldást és a lehető legjobb minőséget produkálták. Ez egyébként nagyon nagy előnye a filmnek, és valószínűleg ezért lehet még most is megnézni, anélkül, hogy sírva röhögnénk a 3D-s effekteken. Igen, például ugye volt egy nagyon érdekes jelenet, amikor a fickót megfogja ez a szörny, az egyik szörny, és akkor elkezdi a derekánál fogva így össze-vissza dobálgatni, meg mit tudom én. És ott például tök érdekes volt, hogy ilyen annyira élethű volt, és nem értettem, hogy miért. Aztán amikor megnéztem azt a videót, amit te elküldél, ez a behind the scenes, vagy nem tudom, igen, ott mutatták, hogy rendesen egy ilyen távvezérlési robotot építettek, és egy igazi fickó volt tényleg ennek a robot, vagy ennek a robot zergnek a szájában, és egy ilyen daruval, egy ilyen emelővel mozgatták magát a szörnyet, hogy ilyen jól nézzen ki, és a szörnynek az egyik fele CGI volt, a másik fele meg valós objektum. Igen. És ettől olyan frankón nézett ki az egész. Viszont szerintem meséljük végig az alaptörténetet, mert úgy sokkal egyszerűbb lesz majd beszélni a filmről. Jó. Na, tehát akkor a lényeg, hogy vannak ezek a srácok, vagy de ne csak én beszéljek, mesélje más. Jó, mondom én, akkor... aki rég láttam. Ne. Van egy középiskola, ahol van négy barát, ebből két csaj, két srác. Most a mexikói felállást nem mondom végig, hogy ki kibe és miért és hogyan szeretne. Mert az igazából mert az tök felesleges, ez a film közben úgy is kiderül, meg erre szerintem kitérünk. Tehát vannak ők négyen, és jön egy, ugye különböző társadalmi helyzetekből származnak, és valaki a csapatból kitalálja, hogy akkor ő most elmegy, és besorozza önmagát, és elmegy bogarakat lőni, mert neki most éppen erre van szüksége. Nem. Ahhoz, hogy jól érezze hát magát. Hát azért többről volt szó. Nem. Hát az egyik... Nem. Oké, halljuk. Diszroljon. Tehát sikerrel megöltem Lalinak a monológát. Nem, azt egyébként nagyon jól mondtad, azt örülök, hogy beleszűtted, hogy különböző társadalmi helyzetben vannak. Mert jó, egyébként a filmben... Nem nagyon akartam filmben, kitérni. Azért mondtam, filmben valahogy, egyébként érződik, hogy dugul az osztályharc. Tehát azt lehet látni, ugye, hogy a csajnak, aki pilóta lesz, annak a szülei egy tehetősebb család, és ugye a gyerek is olyan irányban gondolkodik, hogy ő ilyen tudományos suliban próbál tovább tanulni, és elmegy pilótának. Pont nem. De miért? A csajnak a szülei, azok középrétekből származnak, a és sráci. A főszereplő srácnak a szülei elitisták, és ők annyira gazdagok, hogy nekik nem kell állampolgárság, mert ők anélkül is nagyon jól boldogulnak. A csajnak az édesapja viszont azt nevelte bele a csajba, hogy állampolgárnak kell lennie, különben nem fog boldogulni az életben. Tehát az egyik a már kitört és jómódú, a másik pedig a kitörni szándékú. Nem tudom, én meg úgy emlékszem, hogy a csajnak a szülei a gazdagabbak, és a srácé meg nem. Nem, és nem, a srác. annyit mondjuk még vágok a sztoriból, hogy a csaj ugye elmegy pilótának, a srác meg azért lép be, mert utána akar menni. Igen, pontosan. Ez viszont így van. És... Igen? Mondjad. És egyébként itt következik a számomra a legszimpatikusabb karakter, amikor a srác elmegy az alapkiképzésre, és jön az IM10-es. Az megvan, az IM10-es? Bizony. Hogy az milyen jó arc, amikor a legelső edzésen eltöri a karját az embernek. Gyorsan megtalálom az alaptörténetet, csak hogy ezeket jobban ki tudjuk majd fejteni később. Oké. Tehát van ez a négy jó barát, elmennek a hadseregbe, hogy ők akkor most bogarat fognak írtani különböző indítatásból. Ebből az lesz, hogy különböző területekre kerülnek, kivéve kettőt, ez ilyen szerelmi szövődésnek is a része, és tulajdonképpen a gyalogságnál szolgálók, meg az űrhajó pilóta szemszögéből látjuk végig az egész filmet, de inkább a gyalogsági oldalról. És alapvetően szerintem innen kellene így kifejteni a különböző részleteket, mert innentől kezdve lehet rávilágítani azokra az érdekes dolgokra, amiket a film hordoz magában. Na, senki? Nem is az, csak most én várjuk az eszmény mondani valót. Kommenteket nézem, hogy Alex itt van-e, vagy mi van. Mert hogy azt írják, hogy valami van a hanggal, hogy nincs hang konkrétan. Az hogy lehet, hogy nincs hang? Megy ki a hang. Tehát, hogy tőlem is megy ki a hang, az OBS szerint is megy ki a hang. Két és fél másodpercre leállt a live, F5 és utána van hang egyébként. Azt most belehallgatok. Hogy különböző társadalmi... Van hang. Csak nézd meg, hogy hol tart. Kérlek szépen, ezt hol látom? Hát hallgass bele kicsit az élőbe. Hát ott van, ahol azt mondta Balázs, hogy... Hogy? Nem tudom, hogy nincs hang. Hát ez fura. Elindítom, és mi az, amiben... Hogy különböző társadalmi helyzetben vannak. De az előbb ráfrissítettem, és akkor is ezt mondta. Ilyet már egyszer amúgy csinált nekünk a YouTube, nincsenek droppolt frémjeim, úgyhogy utólag az adás teljesen rendben lesz. Ilyet már egyszer csinált velünk, hogy megállt, és aztán bármikor ráfrissítettél, ugyanonnan folytatta, tudod? És nem ment tovább, hanem megállt egy idő után. Úgyhogy Lali, vagy nem tudom, aki szokott írni, az írja le nekik, hogy majd nem vagyok bejelentkezve a izébe, hogy majd mindjárt, egy 5 perc múlva egyébként ezt onnan fog folytatódni, amit most beszélünk. Tehát szerintem beszéljünk tovább, mert... Igen, Lali, folytasd, kérlek. Tehát én azzal fejeztem be, hogy most kellene kifejteni úgy az apróságokat, amikbe belementünk az előbb. Tehát, hogy ki honnan jön, kiknek mi a célja, stb. Hát szerintem a legjobb korkép az ebben a filmben van. Tehát ilyen jó, a zuhanyzós jelenet gondolom megvan. Igen. De szerintem annyira még nem menjünk előre, mert az már a hadseregnél van. Ó. Tehát előtte az alapszituációt is érdemes szerintem egy kicsit átbeszélni, hogy mennyire sablonos ez az egész. Senki több? Na, akkor viszont, akkor én belekezdek. Na, nyomjad. Jó, mondjad. Na. Tehát ugye a felállás az az, hogy két fiú, két lány. A szép fiú szerelmes az egyik szép lányba, aki nem szereti őt annyira, viszont a másik szép lány nagyon szerelmes a szép fiúba, de a szép fiú nem viszonyozza az érzelmeit. Meg van az okos fiú, aki meg úgy el van magába. Eddig ez olyan, mint az életben. Igen. Ha jól emlékszem, akkor valamilyen ilyen történelemszerű órával kezdődik. Finoman fogalmazva kicsit megbombázza a demokrácia alapjait a mondani valójával, és próbálja valamilyen olyan irányba terelni a gyerekeket, hogy a harc és az, hát nem az erőszakot akarom mondani, hanem úgy a hadi erő, a hadi lehetőségek, azok inkább a probléma megoldók, és nem a beszéd, nem a tárgyalás. És erre egy nagyon látványosnak mondanám, de az képzavar lenne, mindegy, legyen képzavar, egy nagyon-nagyon látványos példával jött, amikor megkérdezte azt, hogy mit szóltak a hiroshimai bombázáshoz a hiroshimai politikusok. Amire az volt, igen, az nagyon jó volt. Hogy semmit, hiszen meghaltak. Ez fel sem tűnt nekem. Ez nagyon-nagyon keményen... ez a legelejé a filmnek, ugye? Sokszor kell ezt a szót ma használni, pedig nem szerettem volna. Ilyen katonai, meg fasisztoid irányba viszi el az egész filmnek az alapmondani valóját, viszont nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy ez a film tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szatirikus és ironikus ábrázolás. Tehát pont nem ezt akarja éltetni, hanem épp ellenkezőjét akarja elérni azzal, ahogy ábrázolja a helyzetet, és ahogy bemutatja azokat a dolgokat, amik során a szereplőink végigvergődnek a történeten. Direkt nem akartam jobban belemenni, mert itt majd a későbbiekben úgyis kifejtjük ezeket. És igazából a főszereplő szép fiú az ennek a tanárnak is a hatására dönti el azt, hogy ő a szép lány után a hadseregbe akar menni. Igen. És akkor a másik két szereplő, ugye a szép lány, aki a szép fiúba szerelmes, az úgy gondolja, hogy majd ott nyerél a szép fiúnak a szívét. Az okos gyerek meg annyira okos, hogy neki mindenféleképpen oda kell mennie, mert ugye a hazájának szükség. Már szerintem ott is van valamilyen ilyen csonkacsaládos háttér. Erre nem tér ki annyira a film. De érdekes módon az okos fiúnak csak az anyukája volt a környéken a jelenetben. És most beszéltek ti is egy picit, összeszedem a gondolataimat. Nekem ez a hiroshimás dolog meg se volt egyébként. Nekem inkább ez a polgár dolog jött be, és a hadsereg, hogy aki a hadseregbe szolgál, az polgár lehet. Nekem ebből ilyen totálisan ilyen Róma feelingen volt. Ezt akartam. Egyébként ma is van ilyen ország, ahol úgy lehet állampolgár, ha szolgálsz a hadseregbe. Izrael, nem? Na jó, azért ez egy kicsit sarkított példa, mert ott ugye beszületni, beházasodni is lehet, tehát azért nem ilyen egyszerű, meg nem ennyire eszik fórum. De azt egyébként jól mintázza, hogy ott ugye már jelen van ez a két rétegű társadalom. És tehát nem a hagyományos társadalmi modell van életben. Tehát nem az, hogy vannak ugye szegények, van ez a középosztály, meg vannak a nagyon gazdagok, hanem vannak olyanok, akik kiérdemelték, hogy állampolgárok lehetnek, és ezáltal előnyökhöz jutnak, meg vannak azok, akik tulajdonképpen ilyen plebs szinten vannak számon tartva saját államuk által is. És azért ez mennyire durva, nem? Igen, viszont ugye maga a film az meg is magyarázza, hogy ugye az állampolgár, vagy nem tudom, mi az, nem jut eszembe, mi az a két szó, amit használnak rá, de a polgár azt hiszem az, aki szavazhat, ugye? Igen. Igen. A polgár az azért kapja meg azt a kiváltságot, és ezt a filmben pont fordítva is magyarázzák, tehát nem az a logikával, mint én csak úgy elmondom az alapfelállást, tehát a polgár kap szavazati jogot, mert tesz valamit a hazájáért, a plebs, nevezzük így, az pedig ezt az áldozatot sem hajlandó hozni a hazájáért, ezért neki nem jár a szavazati jog. Jó. Gondolod, mekkora gond lenne, ha ezt a modellt bevezetnénk most a világban? Pedig lehet, hogy lesz ilyen. Az biztos. Micsoda? Lehet, hogy lesz ilyen, és azért ebben a logikában lehet, hogy van is valami, nem? Mármint, hogy... Ez azért relatív, mert ugye teljesen szembe megy azzal a társadalmi modellel, amit most élünk meg. Mert tehát, hogy annyira, jogon annyira jár. Tombol, igen, tehát annyira tombol a demokrácia, hogy ugye mindenkinek minden jár. Csak most ez olyan dolog, erre mondta az egyik ismerősöm, hogy jó, hát rendben van, akkor róla döntsön az, akinek 70-es IQ-ja van, róla meg majd döntsön az, akinek 140-es. Igen, és ez nagyon-nagyon nem mindegy egyébként. Jaj. Hát annyira idegesít, hogy nem megy a stream, hogy az valami egészen hihetetlen egyébként. Most Alex, miért? Te vagy, Max, nem hallanak minket. Engem is egyébként, tehát itt próbálok, itt nézegetem, kattingatom, és teljesen jó minden. Tehát, hogy ez nem a mi részünkről van a hiba. Tehát ez, és ez kellemetlen érzés kelt, mert ugye így nem tudnak hozzászólni az emberek az adáshoz. Viszont aki utólag hallgatja, annak meg azért kellemetlen, mert ezért szenvedünk, és ő nem meg nem érti, ó, úgyse nézi élőben. Tehát kicsit jelent. Igen, mert neki folyamatos lesz a Steam. Igen. Szabad tudnom, mekkora delay van a live-on? Körülbelül egy perc, nem, nincs annyi fél perc. Hát legalább igen. Kettőnek vagy háromnak tűnik. Hát ez de most, ne, ami éppen megy, nekem a Hiroshima ismétlődik, vagy százszor. Igen, tehát ja, akármikor ráfrissítesz, megáll egy helyen megint, és onnan indul el, akárhányszor ráfrissítesz. Ezt a, nem tudom, szerintem valami YouTube szerver probléma lehet egyébként. Azt a PewDiePie stream megy, behalt a YouTube, és egyébként tökre nem lepődnék meg. Egyébként tehát. Tényleg? Tényleg megy. Hát... Mert hogyha tényleg megy, akkor... Valószínűleg senkinek nem megy a stream. Tényleg, de amikor... csak 160 ezeren nézik. Tehát vagy 116 ezer, bocsánat. Amikor például ment az Google I.O. és live-ban nézték 150 ezeren, akkor is szerintem nem lehetett másnak streamelni. Írja valaki nem, nagyon kedvesen, hogy majdnem podcast. Na jó, hát mindegy, lépjünk ezen túl, mi ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni sajnos. Utólag sokkal többen hallgatják egyébként meg, mint élőben, tehát koncentráljunk erre a dologra szerintem. Lényeg, ami lényeg, hogy csatlakoznak a hadsereghez. Elég fura, nem? A hadseregnek a, hogy is mondjam, véleménye. A módszere, igen. Mert hogy konkrétan, hát totál koedukált a dolog. Tehát a nemek közt egyáltalán nincsen semmiféle, hogy is mondjam, diszkrimináció 100%-ig, mert hogy a zuhanyzóban is férfiak és nők együtt zuhanyoznak. Ezt egyébként nem egészen értem, hogy hogy képzelték el már, mint hogy, na most őszintén. Ez nem egy működő modell. Semmilyen vagy legalábbis szinten. Most nem működik, a jövőbe fog. De miért működik? Ne, most szerintem megint, a jövőbe sem fog működni. Megint tudok példát hozni, hogy tudok olyan hadsereget, ahol vannak koedukált szakaszok. Oké, de koedukált zuhanyzó például van. Van. Értem. Az is, igen. Jó, persze nyilván nem egy olyan helyen, ahol lehetséges megoldani azt, hogy külön zuhanyzó legyen. De mondjuk egy kitelepített bázison, hogy egy darab zuhanyzó van, 6 fülkével, ott igen. Szóval igen, hát tehát a filmmenüje ez keveredik, tehát az teljesen normális, hogy együtt zuhanyzik a fiú meg a lány. Egyébként az meg érdekes, hogy ugye az a fajta vonal, hogy ugye a szexualitást azt hogy tudják kizárni ebből az egészből, az csak ott derül ki, amikor nem tudom, valami csata után ott bulizgatnak. Nem tudom, már valami ilyesmi a jelenet, hogy nyernek valami csatát, és akkor ott egy ilyen gyorsan létrehozott bázison ott éppen, mit tudom én, labdáznak a katonák, meg zenélgetnek, meg mit tudom én, tudod, egy ilyen nagy csomagból bontják ki a cuccokat, hogy a bázisról küldték, és akkor lehet szórakozni. És ugye ott van az első szex jelenet tulajdonképpen a filmben, ami igazából nem is szex jelenet, mert ugye semmi. Tehát nem ez volt a lényege, tehát nem azt próbálták hangsúlyozni, hogy akkor most itt dugnak, hanem csak annyi, hogy ugye ez is megtörtént. Mert igen. Mondjuk a storyline szerepel volt szerepe a dolognak. Igen, hát ugye visszajött az egyik csalja. Igen. A koedukált zuhanyzóktól. De azt például nektek feltűnt, hogy, és ez még az elejéhez kapcsolódik, hogy az alapfelállásban a négy főszereplő az tulajdonképpen olyan, mintha Barbie, Ken és barátai lenne. Egyébként furra. Mert ilyen teljesen idealizált kinézetük van, azt gondolják, ami jó, és olyan barátaik vannak, akik jól néznek ki, stb. Tehát az alapfelállás az ilyen állandóan biznis. Teljesen, de hát ez illeszkedik ahhoz, hogy és akkor picit bele kukkantok abba, amit összeírtam, hogy ilyen reklámok mennek, hogy lépjen be a hadseregbe, ezt szó szerint írtam fel, lépjen be a hadseregbe, és mentse meg a világot. Tehát, hogy... Tehát, hogy értitek, a legtöbb filmben inkább csak viccesen mondjuk, hogy jaj, megmentette a világot, de itt konkrétan itt nem is titkolják, hogy itt erről van szó, hogy lép be a hadseregbe és ments meg a világot. Hát ez a propaganda legjobb példája igazából, igen, hogy nem gondolkozásra készített, hanem megmondja, hogy mit tegyél. Viszont ha már a propagandáról beszélünk, ezek a kis közjátékok, amik ezek a propaganda videók igazából, ezeknek az a nagyon nagy különlegessége, hogy a náciknak volt egy nagyon-nagyon híres női filmrendezőjük, akit úgy hívtak, hogy Leni Riefenstahl. Azért érdemes a munkásságával picit megismerkedni, mert filmtörténetileg nagyon nagy jelentősége van. És ő volt az az első ember, hogyha jól emlékszem a tanulmányaimra, aki az embert, mint fizikai valót próbálta meg bemutatni. Tehát ilyen görög isteneket próbált reprodukálni az egyik, azt hiszem az Olimpia című filmjében, és úgy mutatta be a német katonákat. És ezt így addig korábban még senki nem tette meg, nem csak német katonákkal, hanem egyébként senkivel. Tehát igazából ő nem a náci Németországot éltette ezáltal, hanem filmtörténetileg valamit lerakott az asztalra. Na, és ezeknek a bejátszásoknak az a különlegessége, hogy nagyon-nagyon hasonlít a stílusuk Leni Riefenstahlnak a munkásságára. Tehát ugyanúgy vannak beállítva a képek bizonyos úgy vannak esetekben. Megkomponálva. Úgy vannak megkomponálva, köszönöm, ezt a szót kerestem. És ez tök érdekes, mert ezzel is nagyon-nagyon utalnak valamire a filmben. De hát fura egyébként, mert hogy alapvetően a főhősöknek, meg az emberiségnek az indítatás az tök jogos. Igen, de az alapfelállás az, hogy ők egy ilyen idealizált társadalomban élnek, ahol a hadsereg az irányító szerepet betöltő, tehát a legnagyobb hatalom úgymond, az már ugye egy ilyen katonai állam felé viszi el a képet, annak ellenére, hogy látszólag nem háborúban nőnek fel ezek az emberek. Aha. Tehát akkor mondjuk ki, hogy nácik az emberek ebben a filmben? Mert szerintem azért úgy megvan a nacionalizmus. Ezt próbálják vizuálisan kommunikálni. Én inkább ezt mondanám, hiszen ez a film egy szatíra, ahogy az elején is direkt kiemeltem. Tehát ez tulajdonképpen nem annak a kihangsúlyozása, hogy ez egy jó dolog, hanem így próbálják, tehát ezt sugallják a képernyőn keresztül, hogy ezek az emberek igen valamiféle ilyen nácizmushoz hasonló eszményrendszerben nőnek föl egy ilyen társadalomban. Hát az biztos ugye, hogy itt, amit én is fölírtam, hogy ugye egy ilyen egy legalábbis a filmből úgy tűnik, hogy egy világ, tehát egy egységes világrendben képzelik el, mert hogy ugye a főhőseink Rio de Janeiro-ban élnek egyébként, ott tehát odavalósiak. Igen. És a másik pedig, ami kicsit így talán a náci dologhoz visszaköthető, hogy viszont az egyenruhák nem is a katonáké, hanem a tiszteké. Igen, igen. Azok egy az egybe ilyen SS-re hajazó igen, a bárnya végén, amikor bejön. Hát a bárnya végén az konkrétan egy SS-tiszt. Én ezt azt hiszem, hogy ezek nácik. Konkrétan azt hittem. Csak hogy fun fact, csak hogy erősítsem a dolgokat, Buenos Airesben játszódik az alap történet, és Buenos Aires a náci harci háborús bűnösöknek a gyűjtőhelye, igen, és igen, ha megnézitek, spanyol nevek azok, amiket a főszereplők viselnek. Rico. Igen. Tulajdonképpen bármelyiket el lehetne képzelni náci háborús bűnös leszármazottaként, ha megnézitek őket. Amúgy igen. És ez is egy óvatos utalás a filmben. Tehát ennyire tudatosan van össze. Igen, mondjuk, hogy az egész háborús helyzet azért éleződik ki, tehát azért pörögnek föl az események, mert Buenos Aires porig bombázzák. Pontosan. A bogarak a meteorjaikkal, igen, tehát. Egyébként a kiképzés is a náci időket idézi. Ha mondom, nekem az a kedvenc karakterem az Im, tehát az a legjobb arc. Az így mindenkit szétkínoz. Igen, de hogyha gondolsz, a kiképzőjük. Kiképzőtiszt. Aki a végén ja, közlegény, igen. Nem? Igen, a végén igen. Közlegény lesz, mert valakinek ott ellentmond az egyik felettesének. Nem. Azért lesz közlegény, mert magát fokozza. Magát fokozza le? Aha. Igen, azért, mert hogy harcolni szeretne. Igen. Akkor lehet, hogy... Ő úgymond az ideális harcosnak a mintaképe a filmben, hogy nem érdekli az, hogy tovább tudna menni, meg feljebb tudna lépni, őt nem az élteti, hanem az, hogy harcolhasson, és hogy megküzdhessen az ellenséggel. És aztán a végén ő is kapja el a fő-fő agyat, úgymond, ő lesz a zsenibogarat. A zsenibogarat, igen. És ezért, tehát már így, amiről eddig beszéltünk, már ez is azt mutatja, hogy ez a film, ha egyszer megnézi valaki, anélkül, hogy ezekbe belegondolna, akkor egy szórakoztató matiné film, mert hát azért csak 97-es, már nem annyira új, de hogyha megnézi még egyszer és odafigyel, akkor ez iszonyatosan mély. Tehát annyi utalás, annyi mögöttes információ van benne, és teljesen megfordítja a filmnek a jelentését. Például volt egy ilyen mondat, amit nem nagyon tudok hova rakni, nem tudom, hogy a nácikhoz van-e valami köze, de van egy ilyen beszólása ennek a csávónak, ennek a szőkének, akit vártunk, hogy bármelyik pillanatban, majd bármelyik jelentben meg fog halni. Nem tudom, hogy mi a neve, és akkor, hogy elmennek már a hadseregbe, vannak már bevonultak, és valami játékterembe, vagy mi a búbánatba mennek, és akkor így, gyere Rico, legyőzzük a Teslát. Azt nem értettem én sem. Tehát, hogy volt egy ilyen beszólás, és így nem annyira tudtam hova rakni, hogy most mi van, nem milyen lehet, Tesla, hogy ez... Hát nekem alapból az elektromos autó jut eszembe a Tesláról. Igen, nem lehet, hogy ez a legelején volt, és a Tesla volt az ellenfelük abba a modern rugby meccsben. De, ezt akartam mondani, de lehet, hogy a csapat neve volt. Lehet, hogy amúgy a csapat neve volt, és csak mégis olyan fura, hogy Tesla. Mármint, hogy lehetne érted, mint a piros ördögök vagy... Hát oké, amerikai foci, hát az aztán autók. Tényleg, az amerikai foci, az elektromosság jut nekem is eszembe. Nem, csak kellett egy hangzatos név, hogy mi legyen a csapat. Na mindegy. Mindegy, viszont én azt írtam fel, hogy így milyen reklámok voltak, és ugye az egyik ilyen volt, ez a lépjen be a hadseregbe és mentse meg a világot. Aztán a másik, és ugyanebben a reklámban az volt, hogy állnak a tóparton két katon, és a gyerekeknek mutogatják a gépkarabélyaikat. És a gyerekek pedig így rángatják a fegyvert, hogy nem, én akarok, és akkor a két katona így ilyen nagyon gagyin, tudod, ilyen szignálreklámosan, így igen. Tudod, tehát ez a teljes bullshit, tehát hogy ez a nagyon durván bullshit. Aztán volt egy ilyen, hogy mindenkinek, háziasszonynak és gyerekeknek is egyaránt tenniük kell a jövőért. És tegyen ön is a szebb jövőért, narrációval, a gyerekek meg elkezdik taposni így a csótányokat, amelyeknek hát nyilván szerencsétleneknek túl sok közük nincsen az egyébként harcias fajhoz, igen. És ott van egy rész, amikor így a nő így amikor elkezdik tapsolgatni, akkor ilyen tök hisztérikusan így áhá, az is igen. Így röhög. Tehát, hogy az is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura volt. És még egy, ugyanitt volt egy olyan, hogy csak a halott rovar a jó rovar, valamilyen ilyen kántálás volt benne. És ez a mondat az, ami a legközelebbi párhuzamban van az Állatfarm című munkával. Azt olvastátok, vagy láttátok rajzfilmen? Persze. Ugye ott is van Orwell, ilyen... nem? Tessék? Orwell, nem? Igen. Ott is vannak ilyen híres idézetek, hogy két láb jó, négy láb rossz, stb. Tehát ott is már olyan alacsony szintre ment át a kommunikáció és az irányítás, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem parancsolják a befogadó oldalnak, hogy mit csináljanak, mi a jó, mi a rossz. És ugyanehhez kötődik az is, hogy volt ugyanilyen kis bejátszásban, azt hiszem az egyiknek a legvégén, hogy ilyen meg ilyen tetteket követett el ez az ember, és akkor kivégzés. És így vártad volna, hogy mondják, hogy melyik csatornán mikor. És volt, hogy mikor, és hogy minden csatornán. És hogy minden csatornán, igen. Rossz. Tehát ez, ilyen, ez már ilyen nagyon dárkos dolog, nem? Tehát, hogy ezt... Igen, egyébként közben megnéztem, Giants és Tigers volt a két csapat, tehát nem a Tesla. Hát akkor nem tudjuk, hogy mi lehet az a Tesla. Na mindegy, fura. Még mielőtt belemennénk nagyon a katonás Bocs, egy dolgot, most közben rápillantottam, amit jegyzeteltem, hogy ugye ott volt Buenos Aires, és emlékeztek-e, hogy mi volt a nemzetgyűlésnek a székhelye? Hol tartották a nemzetgyűlést? Nem az ENSZ? Vagy nem, és ez a fura benne. Genf! Genf, igen. Akkor jól mondtam. Ami szintén tök fura, mert hogy Genf, hát Genfben elég sok náci pénz folyt át, tehát hogy ez is egy olyan dolog, ami megint arra utal, hogy hát valami olyasmi alternatív valóságba járunk, ahol akár még el is tudom képzelni, hogy a nácik győztek, tudod, és vagy nem tudom. Nem, lehet, az majd egy másik sorozat lesz. Ez majd egy másik sorozat lesz? Igen, ez majd egy másik sorozat lesz. Men in the High Castle. Már ha folytatják. Azt nem ismerem egyébként. Én se kezdtem el nézni, pedig nekem rajta van a listán. Hát a spoilerezzük, az konkrétan arról szól, hogy a nácik nyerték a második világháborút, és Kelet-Amerikát a japánok foglalták el, Nyugat-Amerikát meg a nácik. Akkor ez hasonló a világa, mint a Wolfenstein játéknak? Nem. Mert a New Order-ben egyetlen, is az egyetlen van, egyetlen egy rész van a filmből eddig, ha jól tudom, a pilot. Ugye, mert az amazonos történet, tudod, hogy az Amazon pályáztatja a filmeket. Aha. És amelyik mögé elég vót érkezik, azt kezdik el megvalósítani, tehát azt a forgatókönyvet gyártják tovább. És a pilot alapján egyébként nagyon érdekes a világ, amit ábrázol. Elég vicces, azt hiszem San Francisco utcáin japán izéket, tudod, ilyen japán molinókat, meg lampionokat, meg mindent látni. Tehát azért az elég feeling. Viszont ugye ott is érdekes, mert nem az van, hogy Japán meg Németország, hanem középen van egy ilyen szürke zóna végig, ami hát ilyen senki földje tulajdonképpen, és oda tömörült be az összes olyan ember, akit a két állam kiutasított a saját területéről. Uh-huh. És az ilyen Mordor kb. Fura. Nem láttam egyébként, sőt, még nem is nagyon hallottam erről. Hát érdemes megnézni. Én azt hittem, hogy már van sorozat. Érdemes megnézni. Nincs még, én úgy tudom, hogy még csak a pilot van. Na, akkor azt viszont megnézzük valamikor. Arra én is kell. Kíváncsi vagyok. Ezt hogy látjátok, amiről eddig beszéltünk, hogy az alapfelállás az mi? Már most mire gondolsz konkrétan? Hát, hogy még tudtok-e valamit hozzátenni az alapfelálláshoz? Nem, nagyon. Én talán most azon gondolkozom, hogy mintha a bogár az egy ilyen direkt, egy ilyen illusztráció lenne valami másra, és így össze lehetne kötni így a nácizmussal. Tehát ez az eltaposni mindegyiket, mert mi vagyunk a legjobbak, a legnagyobbak, mi vagyunk a megállíthatatlanok. Érdekes egyébként, igen, mert tehát ugye a nácizmust ugye egy utólag sok minden, tehát sok irányból próbálják bemutatni, de ugye a legfőbb, hogy mondjam, ismérve az, hogy ugye egy kijelölt saját magának egy ellenséges emberi fajt, amit ő nevezett így, hogy az egy külön emberi faj, és hogy azt kell kiirtani. A filmben talán annyi áthallás van ezzel kapcsolatban, hogy ugye ott ténylegesen egy más faj ellen küzdenek. Tehát aki ugye a saját szemszögükből egy más faj, az a filmben ténylegesen egy más faj. Most ezt próbáltam nagyon szépen megfogalmazni, de aha. Nem tudom, mennyire jött át. Igen, tehát... Tehát elkezdődik ugye a kiképzésük, mindenki máshova kerül, és mi azt hiszem csak Rikót követjük végig, ugye? Aki a gyalogsághoz megy, és a... Hát egy darabig, ezt is, nevezett a hölgyeményt, a kiszerelmes Rikóba. Mármint a vörös, vagy a fekete? Igen, a vörös. Meg hát a csajt is, a bongyorkát, hiszen ő együtt van vele. A bongyorka a meg a másik csaj is, illetve annak a fickója. is részenként tulajdonképpen azért elég sokat szerepelnek, megmentik őket, aztán igen, ők visszamentik őket. Igen, maradjunk, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a filmnek, mert ugye a kiképzésben mindenki oda megy, hú, bogarakat fogunk ölni, jaj, és akkor elkezdünk tanulni, jó katonák leszünk, és Balázsnak az egyik kedvenc jelenetében egyből a legelején szembesülnek azzal, hogy ez nem ilyen. Hogy ez nem ilyen. Tehát, hogy az emberi test a sérülékeny. Igen, és egyébként elhangzik a kulcsmondat is, az szintén az IM-től, hogy aki nem bírja a kiképzést, azt ugye idézem, bukott szarkét lehúzzuk a klotyón. Hogy ugye ebbe benne van az is, hogy itt már a legelején definiálják azt, hogy ha valakinek ez nem megy, akkor ő nem is érdemes arra, nem is ér semmit. Hogy ember lehet, legyen, igen, tehát hogy nem ér semmit. Holott még ugye ezek olyan tanoncok ott előtte, akik még semmit nem csináltak, tehát ez még csak ugye az alapbevezető mondat. És többször van olyan egyébként a film során, az egyik tipikus ilyen jelenet, amikor kimennek arra a gyakorló pályaszerűségre, ahol Capture the Flag-et játszanak. Az megvan? Amikor már éles igen. fegyverekkel nyomják a Capture the Flag-et? Na, és ott ugye valakinek... A Capture the Flag az még csak lézerfegyverekkel. És valakinek leveszik a sisakját, és fejbe lövik véletlenül. Igen, az éles helyzet már, az éles fegyveres azért... rész. És az nem a Capture the Flag. Az nem a CTF-nél van? Nem. Az aha. A Capture the Flag az egy ilyen elég röhelyes rész egyébként, ott szaltózgat, meg mit tudom. Nem tudom, de ott emlékszem, hogy ugye akkor van az egyik olyan jelenet, amikor valaki így föladja, és lehet látni, hogy ugye oda megy ahhoz az valami teleport kapu, vagy nem tudom mi, aminél lehet hagyni azt a helyet. Igen. És ugye többször van ilyen a kiképzés során, hogy látod, hogy valaki oda megy, és tulajdonképpen lehúzza magát a klotyón. És hogy mondjam, tehát ugye a filmben ez végig megjelenik, meg végig ott van. És szándékosan mutatják, hogy mennek el az emberek. Igen. És igazából ez az, ami az elején az idealizált módon levetített nácihoz hasonló felállás teljes egészében elkezdi áthúzni. Igen. Tehát ez mondja meg azt, hogy az elején felállított kép mekkora egy nagy hazugság. Igen. És ezért nagyon-nagyon szép a film, mert lehet, hogy az elején bemutat valamit, ami azt sugallja, hogy ez a dolog jó is lehet, de egyből utána pedig olyan vastagon húzza át, és most még csak ugye pár jelenet van a kiképzésről, és arról még nem is beszéltünk, hogy utána mi lesz, de már itt megkérdőjelezi az első fél óráját a filmnek, azt az idealizált képet, Barbit és Kent, stb. De miért? Igen. De miért? Azért, mert egy burokban voltak tartva ezek az emberek, mielőtt oda kerültek. Tehát akkor, amikor a... Rico. Tehát amikor leküldik őket a bolygóra, és meglepődnek, hogy basszus, a bogarak sokan vannak. Az már utána van. Rikónak az első megdöbbenése az, amikor elmegy a sorozásra. És akkor mindenki mondja, hogy hova megy, és amikor ő mondja, hogy és én Rikó vagyok, gyalogság. És akkor megfogja a kezét az az ember, aki fogadja őket, egy művégtagja van, tehát egy műkeze van. Igen, és megdicséri. Megrázza a kezét, jaj de jó. A gyalogság csinálta belőlem azt, ami ma vagyok. És igen, akkor ilyen műkéz. És íróasszal mögött van egy műkeze, meg két végtag hiánya, igen. Tök jó. És az recepciós, igen. Igen, és ez volt úgymond az első pofon a filmben, ami igen. Áthúzza az egész előző fél órát teljesen. Azért azt nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komoly irányba elmegy egyébként. És az a durva, Alex, hogy nézed a filmet, és egy szórakoztató, skifis lövöldöző. Ilyen popcorn. Igen, egyébként érdekes, ugye azért is kiemeltük a Marsinál, hogy az sokat elvett a dolog éléből, hogy a főszereplő alapvetően vicces gyerek volt. És ha belegondolsz, itt meg az vesz el sokat az éléből, hogy tulajdonképpen a karakterek, amellett, hogy ugye ilyen komoly dolgok történnek körülöttük, ilyen vicces környezetben vannak. Igen, meg direkt úgy is van, például amikor a barátnőjének hazaír, vagy haza videótelefonál, és itt arra akartam egyébként még kitérni, tök vicces volt, hogy akkor még a 90... Bocsánat. Sem baj. Tehát akkor még a 90-es években úgy képzelték el az életet, hogy majd mindenki akar majd videótelefonálni. Emlékeztek erre az időszakra? Még, igen, még egy 10 éve is volt. A Men in Black-be is volt, hogy izi az egybe, tudod, hogy elővett egy ilyen hatalmas nagy izét, ilyen sárga, ilyen ovális alakú szart, és így volt hát egy kis kérdőt. Pedig aztán mennyire nem praktikus, nem? Tehát, igen, hogy tehát hogy így most tartod magad volt elé, és akkor hello, hát most cső. De várjatok, abba belegondoltatok, hogy ugye ők tudnak a fénnyel gyorsabban közlekedni. Ergo az a kis lemez, amin az információ található, az sokkal gyorsabban közlekedik, mint hogyha rádión küldenék el a jelet. Tehát ebbe a videótelefonálós dologba így ilyen szempontból van egy kis ráció. És ezért érdekes, hogy akkoriban, amit így megsejtettek, a köré építettek egy olyan falat, hogy ezt ne lehessen utólag sem nagyon lerombolni. Hát, ja, mondjuk ebből a szempontból szerintem kicsit izé túl gondolod. Mármint, hogy szerintem ez, nálam ez legalábbis csak simán ilyen gagyi faktor volt. Aha, tehát egy ilyen múltbéli. Igen, mert ezért azt tegyük hozzá, hogy 90-es évek, tehát akkoriban egy csomó olyan dolog volt, tudom, amire mondták, megmertek volna esküdni az emberek, hogy ez lesz, ez a jövő. És aztán hány és ilyen kell, hülyeség mint van. Mint pontosan a videótelefon, tehát hogy... Igen, tehát így senki nem használja. Asszony idejött, és annyira beregtelt az asszony idejött, így miután belecsörgött a telefon az adásba, és azt mondta, hogy ezt még meg lehetne duplázni egy olyannal, hogy Balázska, gyere vacsorázni. Balázska, gyere vacsorázni. És ott van! És ott van a Balázska, ennyi. Gyere vacsorázni. Rekt. Ez a full rekt. Fellőtte a pizsit anyumi. Na mindegy, gagyi faktor volt ez nálam, de egyébként ez simán lehet, hogy... Hogy gagyi faktor? Csak nálam volt ez, de... Nálam is volt egy gagyi faktor egyébként. Méghozzá, amikor a bogarak leatomolták a szüleit. És ugye a Rikónak nem nagyon jöttek elő az érzelmek, tehát hogy úgy semmi nem történt. Tehát hogy én vártam valami drámát, hogy akkor most sír, vagy összeesik, vagy valami, tudjátok. De úgy semmi nem, mintha meg se történt volna. És csak annyi volt, hogy bocs, mégis maradok a seregben. Igen, igen. Ja, maradok, most már akkor bosszút állok, de semmi nem ült rá az arcára, semmi érzelem, csak ez a most bombázták le a szüleimet, nem baj, akkor maradok. Mármint, hogy pont... Hát most úgyis szar kínai csinált, úgyhogy... De érted, pont akart hazajönni, így videótelefonált a szüleivel, konkrétan látta az utolsó másodpercet a szüleiből, utána a következő kép, hogy az egész hol volt, hol laktak? Buenos Aires, rommá lett nókolva, és így semmi. Tehát, hogy így megyek haza, szia papa, mama, megyek haza, és akkor így bum, és így oké, maradok, tehát így ennyi. De hogy nem érintette meg, vagy én nem tudom, így vártam valamit. Nem igen, tudom, hogy ez valakinek feltűnt. Teljesen olyan egyébként a film során, és valahol itt lehet ezt nagyon-nagyon először érezni, hogy olyan, mintha nem gondolkoznának, hanem csak úgy csinálnák a dolgokat. Hát nekem ebből az ötlet, hogy ez a film egyáltalán nem akar drámai lenni. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen... Igen, de ez úgymond a szereplőknek is lehet egy tudatos beállítása. Például, amikor az elején Rico 35%-os matematikai teszteredményt ért el, akkor nem volt semmi. Kicsit megviccelték, kicsit kinevették, de semmi több. Nem mondjuk igen, Isten, igen. Elrontottad az életedet. A szülei ennek ellenére ugye a Harvardra akarták benyomni, gondolom pénzzel. Tényleg, ez nem is jutott eszembe. Nem is szégyelte, nem, semmi. Igen, ilyen teljesen olyan, mintha se gondolataik, se érzelmeik nem lennének, hanem ilyen kirakadt babák mozognának. És ez itt ugye már a tudatos megfogalmazás, hiszen történeti elemekkel is alá van támasztva. Valamint az egész film tényleg ilyen kicsit ilyen gagyi propaganda feelinge van, már csak abból is például a harci jelenetek egy részéből, hogy így nem cserélnek tárat. Ugye régen az orosz propaganda filmek voltak azok, amikben ugye több Patyomkin páncélos talán az egyik leghíresebb, amikor a főhős gyakorlatilag csak izé, csak egy hosszú lövés az, ami ő ilyen repülővel után töltötték a lőszert, vagy nem tudom, de hogy még mindig lőtt, érted? Még mindig, és annyi hát lőszert lőtt. Hát a Dumba se cserélte a tárat, úgyhogy... Láttam, ami röhögtem nagyon, az a Megint 48 óra című filmet láttam körülbelül 2 napja, és ott 8-at lőttek ki a desertből. Az ilyen bedesz. A Max Payne-be, meg azt hiszem valaki összeszámolta, 18 golyót, volt a Max Payne játék, és ebből készült egy ilyen nagyon rossz film, és 18 golyót lőttek ki egy ilyen sima 9 mm-es M9-ből, azt hiszem, tehát amiben fér, azt hiszem 12 golyó maximum. És így, és lőtt, tudod? És lőtt. Én találtam egy említést arról, hogy abban az időben, amikor ez a film készült, ebben a filmben lőtték el a legtöbb vaktöltényt. Racionálisan tudtok tippelni, hogy mennyi lehetett? Fú, hát... De hogy darabszámra, vagy kilóra, darabra, vagy... Darabra. Darabszám, kilóra. Hát mondjuk szerintem egy... Ahány harci jelent volt, meg amennyit lőttek, én szerintem legalább egy, nem tudom, 10 000-et. Nem akarok nagyot mondani. 5 000. 100 000-et mondok, mert én nagyon jól. Jó, Alex, segítek neked annyit, hogy a 100 000 az a Ryan közlegény megmentése nagyságrendileg. Az 50 és 100 között van valahol. Tehát akkor még én voltam most a legközelebb. És abban kevesebb lövöldözés van, leszámítva az első 10 percet. Pontosan. Akkor 300 000. És színi teli találat. Mennyi? Kb. 300 000 vaktor. De durva. Az igen. Hát az mondjuk elég kemény. De durva. Ja, amúgy azon egy kicsit hamar átmentünk, de... Kiszámoltam. Volt egy ilyen, hogy ugye az első meglepődés, a második meglepődés. Megnéztem az a neten. Az a jelenet megvan, amikor először lemennek a bolygóra. Amikor először úgy mennek le a bolygóra, hogy már ott végig bombáz a légierő, és akkor úgy megyünk takarítani. Az megvan? Hát ez a második alkalommal mennek a bolygóra. Második alkalommal bombáznak, első alkalommal annyira magabiztosak, hogy csak a gyalogságot küldik. Aha. És menekülnek is vissza. Na, egy perc után. Lemennek, és van egy ilyen jelenet, hogy lemennek, megjelenik egy bogár, és azonnal kinyír 3 embert. Igen. És már ugye ott is látod, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű piti ez az egész ott. Viszont szerintetek később ezt a fajta, hogy is mondjam, ezt a fajta bogár meg ember párharcot próbálták lemodellezni mondjuk a mostani modern filmekben? Nem ugrik be nektek egyetlen film sem erről a jelenetről? Jó kérdés, de utána Alien, kaptunk egy tuti tippet az egyik főszereplőtől. Az korábbi mondjuk. Nem. Arra emlékeztek? Hát, hogy az ideggyökre lője, mert akkor igen, egyből tuti meghal. Igen, célozzon az ideggyökre. De aztán senki nem lőtt soha oda, tehát... Össze-vissza mindenki, igen. Tehát mert igen, amúgy képzetlenek voltak. Úgy lőttek, mint a trooperek, tehát hogy igen. Gyakorlatilag, amikor Cségóba futsz, és így valakire rátartad a célkeresztet, és AK-val elkezdek. Úgy lősz, mint mondjuk Bizonnal. Igen, futva Bizonnal. És kilőttél 64 golyót, és talán az egyik lábujjhegyen találtad. És hát itt szinte, tehát itt pontosan ez volt, és engem már kicsit a végére ez frusztrált, meg idegesített, hogy vagy hát ezt így nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy közepén idegesített, aztán utána túl lendültem rajta, hogy valamikor olyan annyira könnyedül kinyírnak egyet, érted, ha éppen a jelenet úgy kívánja, egyébként meg van, hogy amit a Balázs is mondta, hogy egy kinyír 3-at, mire valaki izé végre sikeresen lelövi. Mondjuk ez a film vége felé azért változik, mert ugye itt az első bevetésnél csúfos vereséget szenvednek, és itt azért nagyon-nagyon nehezen küzdik le a bogarakat, akármennyit is küzdenek le. Itt ugye úgy végződik az egész, hogy a főszereplő srác, a Rico az megsérül, és akkor a barátai kimentik. Igen. És itt tehát ugye először azt se lehet tudni, hogy meghalt vagy nem halt meg. Igen. Sőt, az egyik jelenetben a csaj, aki egyébként pilóta, ugye ő úgy is látja, hogy ő igen, meghalt, vagy eltűnt, igen. Vagy valami. De akkor mi már tudjuk, hogy él, de... Igen, de, ugye igen, de a csaj úgy látja, hogy meghalt. Igen. Igen. És a következő érdekes ilyen tudományos fun fact az itt jön be, hogy befektetik egy tartályba, és tulajdonképpen a lábán a szövetet újra növesztik. Igen. És ez azért érdekes, mert 97-ben ez még sci-fi szinten se nagyon volt elképzelhető. Ez olyan volt 97-ben is, mint a... Segítsetek, még sci-fiben volt ilyen. Az ötödik elembe. Tényleg. Igen, de az ötödik elem az utána volt. Az 2000 utáni. Azon a környéken volt még egy sci-fi, ami arról szólt, hogy megsérült az ember, de befoltozták tulajdonképpen ugyanolyan anyaggal, mint a bőre. És ez annó még olyan szinten sci-fi volt, hogy orvostudományilag elképzelhetetlen kategória, és ma pedig ott tartunk, hogy lehet, hogy 10 éven belül, hogyha elvágod a kezed, akkor ráraksz egy ilyen raktapaszt, és olyan kitöltő anyag lesz, hogy bőrré válik tulajdonképpen. Kipótolja a hézagot. Ez is nagyon-nagyon érdekes. Így technológiailag elég ügyesen lavíroztak előre az időben. Uh-huh. Ja, hogy egy kicsit így ilyen előre mutató dolog volt? Igen. Tehát egy olyan dolgot lehet, hogy csak bepróbálkoztak. Hát, hogy csak jó ráéreztek. Igen. Igen, de ugye a sci-fi-nél ugye mindig megvan ez az egészséges gyanakvás. Hogy, hát lehet, ugye, hogy valaki kapott ugye, egy fülest valamit. Igen, tehát ugye a konteósok azok mindig ezt mondják, hogy a filmben azokat mutatják be, amik már amúgy is léteznek, csak így akarják az emberek köztudatába egy kicsit belenyomni. És mondjuk ebből a szempontból, hát hogy mondjam, elég sok érdekes filmet lehetett látni, ami azért helyen, tehát amiből igazából egy-két dolog helyen közel valóságá vált. Mire gondolsz? Van valamilyen konkrét... Nem, most csak így a levegőben beszéltem, igen. Egyébként jó példa arra, hogy van egy csomó olyan technológia, amiről halványlag őzünk nincsen. Igen, például a Metal Gear Solidot azt láttátok? A játékot, az újat? Nem nagyon. Akár livestreambe is. Igen. Tudjátok azt, hogy el lehet kötni az ellenfelekre, vagy különböző eszközökre egy lufit. Ami felrepíti. Igen. Ez 80-as évek elején egy valós technika volt. Wow. Tulajdonképpen az volt, hogy egy lufit egy hosszú kötéllel fölküldtek, ezt a hosszú kötelet a lufi segítségével el tudta kapni egy repülőgép. Mármint a kötél segítségével. Mármint a lelógó kötélbe beleakadt, gondolom a repülőgép, és már vitte is a csomagot, igen. De gondolom nem izé 4G-vel gyorsult, és így keresztbe vágta az embert a lufint. Emberekre is kipróbálták, csak ott nem ilyen volt a mechanikai megoldás, ott ennél bonyolultabb volt, de tárgyakat vittek így el. De ezt egyébként a Twitteremben ki is raktam. A kötelet az, hogy úgy kell elképzelni, mint ahogy tudjátok, volt PD-ben ilyen, gondolom akkor ilyen innen vett helyszt, ahol ugye úgy csináltok, hogy a sárkokat beleraktok egy ilyen kalitkába, aminek a végén ugye kiengedtünk egy ilyen lufit, és azt egy repülőgép elkapta. Na de most hogy tartja meg? Nem a luf, várjál, hát a izzét kapta el a csávót, aki bennült egy ilyen repülő, vagy ilyen pilóta székbe. Igen, az a PD-1 volt, de ez a kettőbe pedig zsákokat szállítottunk így. A lényeg az, hogy de hogy tartja meg? Tehát, hogy a kötél az hova megy, hogy az ott meg is marad. És egy kampóba gondolom beleakad. Ha beszéltek egy picit a filmről, akkor én gyorsan megkeresem ezt a linket, és ide is beposztolom, jó? De kim van valahol a Twitteren, az biztos. Mert hogy, tehát ott például ott úgy van, ugye, hogy tehát, hogyha ott például, vagy ha én elképzelem, hogy most oda megy a kötél, oké, de mi szorítja össze, tehát mitől marad az ott a repülőgép, mi hogy fogja meg, érted? Egy kampóval lóg le egy kampó a gépről, és beleakasztja a lufi kötelébe gyakorlatilag a kampót. Aha, hát azt elég nehéz eltalálni, úgy nem? Hát... Ez elég hyperspace technológiának hangzik. Így oda megyünk, és megfogjuk egy kampóval a kötelet. Valójában gondolom azért ez az is, mert itt, hogy elég hyperspace technológia lehet. By the way. Igen, ez körülbelül nekem olyan, mint amikor az, mint amikor az autót menet közben megtankolták a Need for Speedbe. Volt ilyen a Need for Speed, volt, hogy menet közben megtankolták? Volt, már nem a játékban, hanem a filmben. Ja. Oh. Hát persze, hogy volt, hát ti még nem tankoltatok menet közben, hát. Need for Speed-es autókat? Nem, nekem nem. Nekem az itt. Nekem mindig azt mondták, hogy le kell állítani a motor tankoláskor, mert hogy baleset veszélyes. Igen. Aztán ki tudja. De nem azt mondta, erre csak rágyújtott. Aztán a Need for Speed, ami egy rohadt reális játék lett, hogy mikrotranszakcióval coinért vegyél benzint, és csak úgy tud menni az autód, ugye? Hát figyelj, ha belegondolsz, most is ezt csinálod. Coinért veszel benzint. Coinért veszel benzint, igen. Végül is ja. Végül is ja, csak akkor el is mész valahova, és nem pedig ott ülsz egy olyan játékkal, amiben már alapból fizettél 60 eurót. Jó, mondjuk ezzel az autó nevű játékkal meg jóval többet fizettél már, szóval. Egyébként szóval... igen, csak hogy az tehát kicsit jobb a grafikája, nem? Tehát, hogy így... Ez igaz, és nem elég jó a grafikája. És nem, hát, ja, attól függ, ha dízelbe benzint raksz, akkor be akar. Tehát akkor a benzinkút az a Steam, amit először veszik. Nem, mert mivel sok benzinkút van, ezért úgy tudnám mondani, hogy van a Uplay, az Origin. Nem, a Steam Network. És akkor ilyenkor én, mikor mástól veszel benzint, akkor szépen felmész a marketbe, tudod? Csak ott ugye megvan adva, hogy hát ott lehet, hogy Battle's Card állapotú benzint fogsz kapni. De mindegy, mert mindenki G-bennél tankolt. Tehát. Egyre jobb, gyerekek. Egyre jobb, amit mi itt tolunk. Na, de térjük vissza a filmre, mert most már lassan jó, film. Hol tartottunk? Tehát a bolygón vannak, bombáztak. Első csata megvan, kaptak egy nagy pofont, tehát elhitték, hogy elhitték, aztán közben meg nem. Lementek gyakorlatilag nagy elánnal, és kiderült, hogy hatalmas nagy réptrén közeledik a bogarak irányából. és hát tulajdonképpen berekteltek mindenkit. De nem, tehát hogy így esélye nem volt gyakorlatilag senkinek. Igen, mert ahova oda mentek, hogy az egy csata lesz, az tulajdonképpen egy háború volt. Az tulajdonképpen nagyon sok OP-s P90-es zerg. Egyébként az nem zavarta nektek a szemeteket, hogy fénysebességgel utazunk, bolygókat átszelünk, űrcsatákat vívunk, és gépfegyverrel. És gépfegyverrel lőjünk, tehát nem volt, tehát még a kiképzésen ugye lézerrel csapatták őket, nyilván ilyen gyenge, valami gyenge áramú sokkolóval, tehát ahhoz képest ez nekem ilyen nagyon-nagyon fura volt. Igen, mondjuk ez eszembe sütött. Lenúkolták volna a bolygót, ahol ott van az agy. Hát de konkrétan igen. Azt már az Ender's igen, Game eljátszotta, igen, és nem jött be. Nem tudom, megfigyelted, hogy az agy az így a földbe vájt sziklajáratokba közlekedett. Ilyen kis bogarak vitték, tök aranyosak voltak. Igen, igen. Igen, igen, az megvan. Szóval, ahogy így lenyúkolják a bolygót, az lehet, hogy nem segített volna ezen. És az megvan, hogy meg... Mondjad? Nem, semmi, csak gondolkoztam, amit Balázs mondott, de igaza van, logikusnak tűnik. És az megvan, hogy mekkora párhuzam a sivatagi vihar hadművelet, meg úgy effektíve Amerikának a közel-keleti térségben bemutatott produkciója is a film között? Szerintem nincs. Azért az amerikaiak is nagy arccal mentek oda, és azért az elején voltak veszteségek. Nem. Korra gondolj, 97 környékére. Ja, beszélünk. Hát akkor még nem voltam ott. Jó. Igen, egyébként igen. Tehát ez is egy érdekes szála a filmnek, hogy próbál olyan elemeket is felmutatni, meg bemutatni, amik a valóságon alapulnak ilyen szempontból. Hát igen, ez az, amit mondtunk is, bocsánat. Ez amit mondtunk is, hogy minden sci-fi-ben van azért egy kis áthallás a valósággal. Mert hát ugye azért science fiction. Igen, azért van benne a science. Ja nem. Jó, hát még azért van pár mód, hogy tudjuk rektelni magunkat. Még jó, hogy nem a fiction mondtam. Igen. Halló? Igazából most azon gondolkoztam egyébként, srácok, hogy... Hogy egyébként tehát tele volt klisével az egész, most ami így hirtelen beugrott. Köztük talán az egyik legnagyobb volt az, amikor így a kapitány kérte, hogy lőjék le. Az megvan az a rész nektek? Igen. És az ilyen nagyon tipikus, tehát bármelyik ilyen 80-as évekbeli akciófilmből jöhetett volna. Hát ez a Badass katona. Igen, Badass katona plusz a hagyjatok hátra, majd én felrobbantom című fejezet is. Csak a hős ilyen zene, meg ne tedd így, tehát hogy ezt... de tényleg igen. És egyébként az megvan, hogy miután Rikót kinevezték a... Hogy hívták ezt a tanárt? Rászcsik, azt hiszem. A Rászcsiknak a helyére. Ja, Rászcsik rossz csontjai? Igen. Rádzsák, azaz. Köszönöm. Azután magyarul nem volt mondandó mondat a Rikónak, azokat ismételte, amiket Rászcsáktól tanult. Úgy. Ellesett. Igen. És ez is zseniális dolog az egészben, hogy önmaga új dolgot nem tudott hozzátenni, csak azt, amit látott. Hát de ebben van egy ilyen mester-tanítvány dolog, hogy a tanítvány sosem lesz jobb a mesterénél, és hogy azt követi, azért ennek van kultúrája szerintem. Pedig pont az lenne a lényeg, hogy a tanítvány nőjön túl a mesteren, nem? Hiszen azért fejlődés van. Hát a lényeg lenne persze, de most azért... Most megnéztem egy Bruce Lee filmet valamelyik nap. Valamelyik nap megnéztem egy Bruce Lee filmet, és rájöttem, hogy sokkal durvábban tolom. Tehát, hogy most ott volt valamilyen mester-tanítvány szál is, és ott sem lett aztán végül is nagyobb a mesterénél, hanem az volt a nagy szám, hogy eljutott arra szintre, hogy felfogta, hogy a mester mit mondott neki éveken keresztül, tudod, és... Jó, de a mester mennyivel lehetett öregebb, mint ő? Anélkül, hogy ismerném a filmet, amit néztél. Hát sokkal öregebb volt. Na, és akkor Bruce Lee-nek mennyi ideje volt még arra, hogy jobb legyen, mint a mester? Ja, hogy csak azt már nem mutatták be. Pontosan. Hát, mert Bruce Lee korán meghalt. Hát igen, sajnos. Tényleg Bruce Lee egyébként miben halt meg most, hogy teljesen off-témát kezdjek? Felvétel közben egy baleset, nem? Valami agyi ödémát kapott, vagy valami ilyesmi, valami gyógyszerallergiában, arra emlékszem. Gyógyszerallergia. Ez az a gyógyszerallergia, igen, amit a hollywoodi sztárok nagy része rendszeresen is elég sűrűn megkap. Nem, ez egészen más volt, és egyébként emiatt ment a konteós dolog, hogy állítólag megmérgezték. Viszont a fiát meg a holló forgatásán lelőtték, nem? Igen. Hát náluk ez ilyen családi hagyomány, tudod. De az milyen durva már, hogy egy forgatáson lelőnek valakit, vaktöltény helyett igazi töltényt raknak bele. De az több embernek kellett akkor lennie, tehát nem igaz, hogy nem volt senki, aki észrevegye, tudod. Tehát, hogy ez... Igen. Biztos volt eltervezve. Éves lőszer volt? Mert miért vaktölténye, hogy lőtték volna le? Vaktöltény is halálos. Igen, de mondjuk 1-2 méterről nem. Tehát, hogy azért azt nem mondom, hogy... De gondolom, hogy olyan messziről semmivel nem lőnek. Tehát, hogy azt... Hát a vaktöltény az hogy halálos, mondjuk ha beledugod az órában. Mondjuk egy AVP-ből kilőtt vaktöltény, az mennyire értelmetlen. ott vagy 2 kilométerre a célponttól, de nem hallja. Vagy mire meghallja, már összecsomagoltad az uzsonnádat, meg ezért megfőztél egy babgulyást, eloltottad a tűzet, mint egy jó cserkész, és hazamentél. Na mindegy, jó, oké, most bocs az off-fér, csak most így hirtelen eszembe jutott ez a szám. Oké, na, tehát, hogy hol tartottunk végül is, hogy elmentek már a bolygóra. Mi volt a két nagy fordulat, most azon gondolkozok így nagy hirtelen. Volt fordulat? Hát az egyik, amikor megölték az agyat. Volt fordulat? Egyik az volt, amikor rájöttek, hogy van egy agy, a másik meg, amikor megölték az agyat. Agyat nem öltek meg, csak elkapták. Hát, vagy elkapták, igen. Na, igen. Hát nem mindegy. De azért még két embernek kiszívta az agyát. De mondtak valami olyat, nem, hogy több agy van. Több agy van, igen. Igen, a végén mondják. És ezért végtelen tulajdonképpen a film, tehát ezért van igazad. Hogy nincs vége. hiszen csak egy szeletét láttuk az egésznek. Egyébként ez nagyon hajaszt, tudod melyik filmre? Nem is tudom már, hogy mi volt a címe. Az is úgy indul, hogy egy alien invázió van a Földön, ahol a tengernél, azt hiszem a tengernél szállnak le, és a tengerpartról támadnak. Az nincs ja, meg. Ez a Los Angeles-es. Az azt hiszem az, igen. És így a kiderül, hogy... Ez ugye nagyon felejthető egy film volt, nagyon de... nagyon felejthető, nagyon beteg. De annak van még ilyen hasonló koncepciója talán, hogy ugye ott is a végén a kommunikációs tornyukat kell lelőni, és akkor hűlnek meg akkor zuhannak le, meg mit tudom én. Ilyen szörnyes témában, mármint ilyen alienes inváziós témában nektek melyik volt itt sci-fi-ben, ami a legjobban bejött egyébként? Támad a Mars. Támad a Mars, jó. Gyerekkoromban imádtam. Gyerekkoromban mekkora volt? Na de paráztál tőle egyébként a Támad a Marstól? Mint a franc. Hát nagyon igen, durva. Azt akartam mondani, hogy az eleve, tehát nem, az a filmből az volt a poén, hogy konkrétan nem gyerekeknek készült, és úgy felnőttként vicces, de gyerekként az nem vicces. Tehát az para gyerekként volt. Ijesztő volt az a film. Pedig utána megnézel azt, úristen, mi az a hülyeség, tudod? Nagyon ijesztő volt, hogy csontvázra váltak. Megy az UFO, és így dőtegeti, tudod, azt a nagy tornyot így mindig az emberek felé körbe-körbe. Ami szerintem nagyon jó modellezte ezt a dolgot, vagy hát ami nekem jó, nekem nagyon tetszett, inkább így mondom. Nem is egy film volt, hanem egy sorozat. Az volt a címe, hogy The Threshold, és azt hiszem 2 szezont élt a sorozat, és nem is volt igazából befejezve. Tudod, ez is ilyen, azt hiszem ez is ilyen Foxos sorozat volt, hogy így félbehagyták. Aha. Nem, úgy ők jellemzően elég sokért csinálta. És az például iszonyat jó volt, az annyiról szólt, hogy ne spoilerezzem, le megnézitek? Mondhatod nyugodtan, szerintem pláne, ha akkor úgy mondom, hogy egy idegen... fajjal kapcsolatba került a Földön egy ilyen teherszállító hajó az óceánon. És tulajdonképpen az megfertőzte őket egy ilyen vírusszerű valamivel, ami nem is igazán vírus, mert tulajdonképpen mindent meg tud fertőzni. Embert is meg tud fertőzni, meg gépeket is meg tud fertőzni. És, gépeket? Hát és nagyjából a filmnek az első, vagy a sorozatnak az első 5 része után bontakozik ki az a dolog, rájönnek, hogy tulajdonképpen ez egy idegen faj, és a legfőbb célja, hogy nem az, hogy megszállja a Földet, hanem hogy terraformálja saját magának, amikor majd ők odaérnek. Tehát amikor az a civilizáció odaér. És akkor tulajdonképpen ez ellen próbálnak megküzdeni, erről szól mind a 2 évad. Elég érdekes. Elég érdekes, mert egy olyan megközelítésből megy, amit még addig nem nagyon láttál filmeken. Közben írják, hogy csata Los Angelesben, vagy Los Angeles-ben, vagy igen, az is tényleg érdekes volt. Úgyhogy ha van rá időtök, akkor nézzétek meg, mert szerintem érdemes. Mondjuk elég régi, szerintem még ilyen 2000-es évek közepe. Be is rakom az IMDb linket, hogy könnyen megtalálják a kedves hallgatók. Abban is remek jó ilyen tudományos bullshit-ek vannak. Mert ott is úgy indul az egész, hogy összeszednek egy ilyen random tudós csapatot, van benne matematikus, meg mit tudom én mi, és akkor így elkezdik fejtegetni ezt a dolgot. Várjál Balázs, ez 2011-es, ez az? Ja, akkor lehet, várjál. Megnézem a linket és megmondom. Oké. Okay. Megmondom? Ja igen, így hogy van link, így megmondom. Nem ezt mondtam, most a sorozatról beszéltem. Akkor is szintén várjál, mindjárt megnézem. Van egy 2015-ös ilyen is. Volt magyar címe, a küszöb néven futott, kérlek. Nekem ami ilyen régi, és nem mondom, hogy a világ legjobb filmje, de nagyon-nagyon tetszett a megvalósítás, az a Parazita volt. Azt emlékszem, még moziba láttam tinédzserként, és az egy ilyen teljesen szokatlan módon oldotta meg ezt az inváziót. Tehát, hogy ugye ember alak, de mégis ugye éljenek, meg idegenek, akik ugye megfertőzik az embereket, és ettől talán még még ijesztőbb az egész. És aztán volt egy másik film, ami hasonló volt ehhez a filmhez, csak ott már nem is lehetett látni magukat, az alieneket, mert ugye itt a parazitában, itt a nyak mögött lehetett látni, hanem ott ilyen cseppfertőzéssel fertőzték meg az embereket, és nem emlékszem sajnos már rá a címé, vagy a film címére, de arra emlékszem, hogy a izésrác játszott benne, aki az új James Bondokba, Daniel Craig. Nem tudom, hogy láttátok-e egyébként ezt a filmet, ezt a másodikat, amelyiket itt most éppen mondok. Valami rémlik nekem. Nekem is csak rémlik. Talán lehet, hogy Nicole Kidman-nál játszott együtt, várjál. Rákeresek. Időadásba googlizni, mindig a legjobb. The Invasion. Addig húha, milyen eredeti címe van, az invázió. És ezt tudod, hogy fordították volna egyébként a magyar mozikba? Igen, a sötét rejtje titkai. Mondjad, Lali. Amíg bedobod a linket, addig én még egyetlen egy gondolat elejéig visszatérnék a filmünkre, az eredetire, amiről beszéltünk. Mert van egy nagyon-nagyon érdekes történelmi utalás benne, amit nem tudom, hogy Balázs ismere. Én nem. Rászcsáknak volt egy jelmondata, hogy örökké akarnak élni. Igen. Ezt tudjátok, hogy honnan származik? Nem. De ismerős volt. Második Frigyes Porosztály mondta először. Akkor nem tudom, hogy miért volt ismerős. És utána a 18. században az osztrákokkal vívott háborúban. Utána pedig egy amerikai tiszt használta az első világháborúban, és utána lehet, hogy használták még páran, de egy filmben is megjelent, és lehet, hogy neked azért ismerős keveri, a robotzsaruban volt benne. Á, akkor innen ismerős, meg biztos nem tudom hányadik Frigyestől. Hát valószínű. Nem neked múlt a csatatéren. Nem valószínű, hogy én voltam a Frigyi. Hát ki tudja, lehet, hogy neked mondta, és igaz az Illuminati. Örök élő reptiliánok. Mondjad, Lali. Mondom, te kis időutazó. Ja, igen, én vagyok az időutazó, aki Frigyesnél nem akart tölök élni, de pendrive-val változtam, aztán átszeltem egy 15 gram kék... Az apád repülőgépén, aki chemtrail pilóta volt. Aki chemtrail pilóta volt, és még valamit toljunk, még mi volt? Mindegy, valami még volt. Valami még volt. Valami még volt, igen. Lehallgatta. Illuminati tag, bocs, tényleg az kihagyta. Illuminati tag, igen. És lehallgatták, igen. És lehallgatták. És a lehallgatáson Molnár F. Árpád is tanúskodott. És Molnár Krisztián live volt. Tényleg, mi van, ha kiderül, hogy Molnár Krisztián Molnár F. Árpádnak az eltitkolt gyereke? Hát bele sem merek gondolni. Igen? Csönd. Fény derül a titokra. Ja, fény derül a titokra. Na jó van, srácok. Szerintem mi van még? Mi van még, amit erről a filmről akarunk és tudunk beszélni? Hát valami végkövetkeztetést? Nem a filmről már én sem, azt hiszem kiveséztük. Valakinek valami... Érdemes megnézni mind a három részét. Tényleg? Balázs, ne légy genyú. Nem, egyébként a második része az vicces, azt hiszem akkor ragadnak a toronyba. Nem vicces egyik se, Balázs. Az első az a magyarázat alapján jó, önmagába kevésbé, a második meg a harmadik pedig kimondottan ellenzett. Mert azok botrányosak. Mert azok nem csak hogy szarok, hanem még vontatottak is. A másodikra nem is emlékszem. Figyelj, te jártál a legjobban. Ha megnézted és nem emlékszel rá, akkor így kerek a történet. Igen, de te láttad, hogy jól csak mondod, hogy nem jó. Én a másodikat megnéztem, a harmadik pedig egyike azon filmeknek, amit kb. A felénél kikapcsoltam. Vagy pedig elkezdtem mobiltelefonon. Melyikben ragadtak a toronyba? Azt hiszem a toronyba. Kettőben. Te jó ég. Igen, ott egy ilyen outpostra beszorulnak. De annak az nem is lett happy end a vége, ha jól emlékszem. Nem, a kettőben egy outpostra beszorulnak, és valami rohadt nagy vihar van kint, és körbeveszik őket a bogarak. Az a kettes. Ott derül ki, hogy az egyik benti ember fertőzött. Írják egyébként, hogy a második rész az tényleg elég... Mondhatni bogaras. Jó, oké. Kár. Mondhatni elég bogaras, igen. Jaj. Ez nagyon rossz volt szerintem. Ez nagyon-nagyon rossz volt szerintem. Rekt. Ez reptilian pova volt. Na jól van, srácok! Hát akkor mindenkinek ajánljuk a filmet. Hát szóri, hogyha legközelebb van ilyen, akkor nem tudom, hogy... Tehát én úgy terveztem, tudod, hogy ma megnéztem, aztán annyi szar történt, hogy ha tegnap megnézem, akkor nem lett volna semmi probléma belőle, tudod? Tehát, hát, hogy legközelebb... Most azt sem mondhatod, hogy utolsó pillanatban szóltunk, mert nem... Igen, nyilván. Hát azért mondom, hogy ezt máskor jobban fogom elintézni. Kik viszont, ha lenne rá igény, akkor azt terveztük, hogy alkalmanként egy-egy ilyen filmről beszélnénk, méghozzá úgy indulnánk, hogy a 90-es évek, van egy ilyen toplista, hogy a 90-es évek top 100, vagy valami hasonló... Top 100-as listája. Top 100-as listája, és arra gondoltunk, hogy arra így rászabadulnánk. Nekem van egy jobb ötletem. Ahogy a múltkor ugye kiraktuk azt, hogy a nézői témák, így most kirakhatnánk még egy ilyen posztot, aminek az lenne a neve, hogy mit tudom én ajánlj filmet erre, és aminek például a legtöbb szavazatok lennének, és úgy gondoljuk, hogy az tök jó, akkor azt néznénk meg. Akkor ez, erre mit szóltok? Még tovább, válasszunk ki egy olyan listát, amiből szavazhatnak. És hát csak, hogy lehet. És az a konzekvensen a legszarabb filmeket tesszük? Nem az, hanem akkor nem. Lehet, de hogyha bárki írhatna bele, akkor lehet, hogy lenne egy olyan, amit nem is gondoltunk volna, és mégis az lenne a legkirályabb, és mindenki szerint. Tehát hogy ezért nem tudom. Hogy olítsuk tovább, mind a két listába írhatnak, na? Na. Edwin, tovább, senki nem ér sehova, és nincs film, igen? Edwin azt írja, Kaveri, mi lenne, ha Oreót adnék a vámpírnak egy horror sztoriban, még akkor is vért inna? Tehát ez a világ leggyűlöltebb reklámja. Én is, tehát ez ilyen anti-reklám, komolyan addig mi, szerettem az Oreót, ameddig ezt el nem kezdték tolni. Ha Oreót adnék a vámpírnak, akkor az lenne, hogy szépen letépni a fejedet, hülye gyerek, tudod? És izé, és aztán tunkolgatna Oreóval. Igen, tehát igen, azt akartam mondani, hogy nekem ilyen ötletem van, hogy lehet, hogy így találnánk olyan ilyen kis gyöngyszemeket, amikre nem is gondoltunk volna, pedig hát biztos, hogy nézők. Bőrdemik. Tehát biztos, hogy nézők, nem erre gondolok, meg nyilván lehetne upvotolni, meg downvotolni a kommenteket, tehát azért kikerülne az, ami... Hát egy ilyen eventet tudunk egyébként csinálni. Tehát, hogyha... Biztos, hogy előkerülne ez a film is. De az egy dolog, de hogy lenne egy olyan, ahogy valaki ír valami olyasmit, ami többieknek is szerint is jó ötlet, mi emiatt meglátjuk, és tényleg mi is azt mondjuk rá, hogy ez egy tök jó ötlet. Hát leszűkíthetjük egyébként zsánerre. Igen, legyen vétójogunk a végén, csak annyi kérésem van, mert félek. Hát vagy zsánerre szűkítjük, és akkor mit tudom, mondjanak most egy horrort, most ez jutott eszembe, és akkor horrorfilmet. És akkor nincs... Igen, kicsi pónim horror is van, tehát... Ajaj, az van igazán. igen, ez a zsánerre leszűkítés, ez szerintem jó, mert azért elég... Nem is tudom, tág a dolog, annyira igen, nem. Igen, ilyen nagyon vegyes felvágott lenne. Igen, igen. Na jó, legyünk bátrak, legyen. Lali szereti a skifit. Az legyen benne a listában, amit linkeltem Kaverinek, vagy hát nem Kaverinek, hanem TS. És ez mi? Élőadásban internetezni mindig. Nézd meg és meglátod. Nézd meg és meglásd, Bala. Igen, a címét nem mondjuk ki. Azt nem szabad. De nagyon nem. Balázs, ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy honnan jönnek ezek elő nálad. Hát figyelj, ez olyan, hogy mindenkinek különböző ismerősei vannak, nekem vannak olyan ismerőseim, akik ilyen filmeket ajánlanak. Szomorúan hallom. Igen. Én nem bács ismerősöket. Az a durva, hogy ezt a filmet még értékelték is, tehát... Igen, tehát 3,7, ha jól látom. Tehát lehet értékelni. Tehát lehet értékelni. Tehát nem értékelhetetlen, mert volt pár hülye, aki értékelte. Na jó, akkor hogy legyen? Lehessen leértékelni? Szóval lehessen ajánlani, és aztán meglátjuk? Legyen. Igen. Szerintem az jó. Úgy jó, ja. Persze, mindenki örülne egy jó kis leértéket sertéskarajnak. Abszolút. Én azt mondom, srácok, hogy... Hogy Kendermuk. Hogy most volt egy skifi, akkor a következő... Alexa hasznos tagja a csapatunknak. Alig teszem, de most nem nézi meg a filmet, kúsba van végig, aztán amikor leszedi a mútot, akkor is csak izé zimmel, zoom, recepice. Gyakorlatilag bármilyen témát tud pisztolni. Jó, hát most ezt kapjátok azért, amiért nyugtotok volt nélkülem. Sajnos nem nagyon tudtam hozzászólni ehhez a témához, ugye, mert hogy sajnos nem tudtam megnézni, azért mondom, hogy legközelebb lesz jobban, hogyha elrontottam, úgyhogy most meg is értem, hogy... Kedves hallgatók, Alexnak csak egy méltó büntetése van, ha beszavazzátok a Werkmeister Harmonia című filmet Tar Bélától. Miért most komolyan, tehát ti vállalkoznátok egy Tar Béla 6 órás filmre? Ez nem 6 órás. Nem, ez nem 6 óra. Nem 6 óra, ne túlozz két. Te tudom, hogy Lali instant szavazná, és én már látta kétszer. Lehetne ilyen questeket csinálni, tudod, hogy nézd végig egy Tar Béla filmet vécézés nélkül. Nézd végig egy Jancsó filmet anélkül, hogy megfognád egyszer is az arcodat. De akkor tehát olyan achievementeket is kéne akkor belerakni egy ilyen szisztemmel, hogy mit tudom én, tehát hogy állítsd meg a filmet, majd gyorsan indítsd újra. Tudod? Tehát az... De mondjuk egy Stalkernek vagy egy Solarisnak örülnék, viccet félretéve. Jó lenne látni, Talker vagy Solaris? Jó lenne látni, hogy a mai fiatalok is foglalkoznak ilyesmivel. De például ilyet miért nem szavazunk be ilyenbe, például, hogy ha már skifi is, ugye nagyon, tehát nagyon rossznak kell lenni egyébként? Vagy elég, ha csak nagyon régi? Hát olyanról kéne lenni, amiről tudunk beszélni. Tehát... Valaki belinkelt egy ilyen paródiát erről a filmről, hogy Rezsi Vars, és csökkentem a rezsit, erre kíváncsi leszek. Tehát ezt, nagyon jó hangzik, javárnám. Úgyhogy ezt igen. Na jó, legyen az első kör az, hogy bármilyen filmet lehet ajánlani, jó? Nyilván ne olyat ajánljatok, ami ilyen nagyon mainstream, mert most olyan filmről beszélni, ami mindenki ismer. A Robot Chicken, Crocodile, Adventures of the Space, tehát ezek nem. Tehát hogy ilyen, tényleg olyat, ami úgy nézhető is, meg úgy mit tudom ne, én, hát de... azt ne, azt, én nekem például, én nem nagyon láttam olyan filmet, ilyen Robot Chicken, meg... Meg a Sárkói és Giga Octopus. Ezt akartam mondani, hogy ezeket ne linkeljétek, mert én egyet megnéztem. És azóta tikkelsz. És elég fa tikkelek. És tényleg olyan, tehát elég csak a Dancsó videóját megnézni, csak annyi van benne. Tehát, hogy semmivel hogy más. Nincs több. Tehát igazából a többi az mind csak időhúzás, hülyeségekkel, meg lényegtelen párbeszédekkel. Tehát konkrétan nem az, hogy annyira szar, hogy már jó, vagy annyira szar, hogy vicces, hanem konkrétan unalmas, és ki akarod kapcsolni ennyire, érted? Aha, tehát hogy ilyen fájdalmas. Ez olyan, mint egy adórevízió. Igen. Igen, tényleg olyan. Szóval valami olyat ajánlatok, amit úgy lehet is rajta szórakozni, van valami értelme, és muszáj ez kifi legyen egyébként? Nem, bármi. Tehát lehet, bármi ami ilyen lehet, új lehet, régi, teljesen mindegy. Csak olyan, amiről tudunk beszélni, tehát amiről szerintetek érdemes beszélni. Úgyhogy... Tehát például a Balázs által belinkelt filmet. Diner című film, azt ajánlom. Diner című, ne, az semmiképp. Arról tudunk beszélni, ugye... egy mondatban elmondjuk a 4 óra eseményeit. Igen, a csávó nagyon készen van végig. Ó, srácok. Na jó, kicsit leszívott ez a csillagközi invázió, megmondom őszintén. Én próbáltam kicsit túl komolyra venni. Leszívta az agyadat? Nem sikerült. Teljesen leszívta az agyamat. A bogár. Igen, a bogár leszívta az agyamat teljesen. Na, jól van, srácok. Oké, eltelt mennyi idő van? Eltelt egy óra. Te jó ég, egy órát beszéltünk erről a filmről. Több mint tűnt. Kettőt? Miért mennyi az idő? 9 óra van, eldumáltuk az időt. Én akartam is mondani, hogy én annyira nem tudtam hozzászólni, hogy már így, tehát beletrollkodni, meg ugye nem akartam, hogy most mondok megint valami idiótaságot, amikor ilyen komoly téma van, úgyhogy ez ilyen komoly téma ér. Jó, hát már mint úgy értem, hogy mikor így nagyon benne vagytok a beszélgetésben, viszont azért itt a végén sikerült. Viszont igen, konkrétan most lesz vége a podcastnek, olyan sokan beszéltetek el. Nagyon fontos, hogy legközelebb ne legyen ilyen komoly téma, mert Alex nem bír majd hozzászólni. Súly, de gonosz vagy! Most ez miért? Most azért, mert nem láttam ezt a fostalicskát. Most azért, mert izé vagyok? Mert roma vagyok? Nem, a komoly téma alatt azt értem, hogy nagyon mélyen belementetek a témába, egy olyan témába, amihez én nem tudok hozzászólni, mert nem láttam ezt a fostos filmet. Jó van. Fostos, nem értjük, volt komoly, értjük. Csak szórakozni akartam, bocsánat. Tehát már ez durvá lefordít. Egy percen belül Alex meg így, a bidás rohadt, tanyátok át! És ilyen nagyon durván így kiakadnál. És így, ami már nálam, tehát itt villogtatom majd a streamben, hogy köcsögök. Na így tudod, vége az adásnak, föláll a stream elől, így ropogtatja az ujjait, járkál fel alá a szobába, hogy a dagat már megint beszólt nekem. Igen, és azt mondom és én, hogy a dagat. És közben kell az egyik szeme, meghaltok. Hát igen, akkor is mérgezhetem a képeteket. És így streambe így firkálom át a képeteket. Van egy hungarocell darabod, amire föl van téve a képünk, és ilyen dárcokat dobálsz bele. De így van így 40 előtted az asztalon, és azt így dobálod bele folyamatosan. Nem, hanem volt egy ilyen filmben, hogy így szét volt tapétázva, tudod, a szofa. Az emberek képeivel, és így mindegyikben egy kés volt beleállítva, tudod? Igen. Igen, nagyon békés, nagyon jó fej. Jó fej egy dolog. Na, úgyhogy komoly téma. Az űrbígyó. Na, hát srácok, ez most nagyon filmezős lett. Nem terveztem azért végig. Ez most filmked lett, igen. Nem terveztem azért végig, hogy erről dumáljunk, de hát olyan túl sűrűn... Igen, mondjuk, ha belegondolsz a filmről, beszélünk. Annyit nem beszéltünk, inkább hülyeségeket mondtunk a filmmel kapcsolatban. Úgyhogy végül is jó volt. De gyakorlatilag így megszakértettük, nem? Igen. Igen. Azt írta valaki, a nácizmust. Érte valaki, hogy oh my god, a podcast témája 10 percnél tovább szól, sőt, végig. Egyébként tényleg volt már ilyen podcast? Történelmi pillanat, szerintem is. Szerintem is. Ajjajjajjajjaj. De mamma mia, Luigi. A film címbeküldés, az bocsánat, azt, hogy nem a következő adásba fogjuk megbeszélni várhatóan. Micsodát? A filmet, amit kérnek majd a hallgatók, vagy igen? Szeretnénk ilyen filmes blokkot? Hát szerintem elsőre sok lenne, nem? Tehát, én is azért gondoltam, hogy most a következő adásba ne. Nem, hát meg rá kell készülni, meg kell nézni, igen. Azért ez mégsem egy filmes podcast, tehát nem szeretnénk filmbarátok lenni. De ennek ellenére várjuk a szükségeket. Podbarátok! Podbarátok, igen, és itt tényleg mi lenne egy podbarátok? Igen, küldjetek ötleteket, miről beszélhetünk? Rend műsor előtt mondta, hogy így, hát, hogy így igen, a filmbarátokban van egy ilyen, hogy így lehet nézők tudnak küldeni, tudod, így ilyen ötleteket, meg ilyeneket. Nem is tudtam, hogy még megy a pod. Vagy a pótbarátok? A pótkoz? De egyébként a legjobb fölmentek... Kaverinek megcsillant a szemébe a lehetőség, fölmentek, hogy ez fölmelyik, az. Fölmentek bármelyik kezdő YouTube-osnak a csatornájáról, kb. Így ez van, hogy mondjál olyan témákat, amiről csinálhatunk videót. Ja, tényleg ez a... Igen, ez mikor ez a, még nem ez for ki a... Igen, nem, amikor egyáltalán nincs ötleted. Nincs ötlet, és nem igen. For ki. Tehát, hogy ez... Meg nem for be. Ja. Nem, a, nem, nem for ki, tehát kinek a nem, mert hogy for you, tudod, tehát aha, nem please, for. Please keep purple. Tehát, igen, please keep purple. Oké. Okay, Podbarátok okay. Közt, na jó. Podbarátok közt, egyre jobbak vagyunk, igen. Ezt Fekete Zoli írta nekünk, köszönjük szépen. És akkor elköszönünk úgy, mint az izébe, hogy így belevigyorgunk a kamerába, mint a barátok közben. Vagy nem a barátok közben volt ez, hanem a szomszédokban, nem? Hát akkor nem a szomszédokban. A tanulságot is kell mondani a végén. Ha... Aki koromban nyúl, aki koromban nyúl, az... az kormos lesz. Úgyhogy... Kaberitől idézném. Ezek nagyon jók, igen. Majd ha nálunk is divatba jön a running call, akkor majd én is koromban nyúlok. Jó, ez a rossz volt. Running call? Múltkor beszéltünk róla. Vagy az... Húha, várjál, most megzavarodtam, az itt volt szerintem a running call. Az ilyen amcsi dízzel terepjárók, amikre szó szerint kéményt építenek, és okádja a füstöt a környezetben. És gyakorlatilag, mint érted, az erőművekből, amikor száll fel, igen, tudod, a hűtőtornyokból, annak nincs ilyen íz. Tehát, igen. Nincs ennyi mennyiségű füst. Viszont mit akarok mondani? Igen, tehát ezt most én rontottam el, most már ezt el akartam ugye mondani a végén, csak elkanyarodtunk, ezt én rontottam el, hogy nem néztem meg, ezért nem beszéltem sokat. Nem azért, mert balás szerint úgyhogy... Mert a balás szerint ez volt nekem a komoly téma. Nem azért, mert a balás szerint hanem mert szerint a hát így egyre jobb lesz gyakorlatilag a podköd. Na, úgyhogy ne legyen szódás a lovatok, akik koromban nyúlannak, szódás a lova. Így van, ne feledjétek soha. Jó, és még rímelt is, mert csak egy beat kellett volna. Rímelt viszont nagyon rossz volt. Igen, az. Ne feledjétek, hogy szódás. Köszi, elég lesz is. Így gyakorlatilag mindenkit elküldött az édesanyjám, most már menjetek lefeküdni, aludni. Hallod, a mi podcastünkben, amiben meghívtuk. Tehát az ultimate rekt of rekt. Szini, akartam kérdezni, hogy neked is ugyanannyi volt a beugró az első adásra, mint... Nem, én dobtam rá extrát, ezért én jöttem meg magamnak ezt. Ezért elfogadott a beszélni. Akkor már értem, miért nem volt olyan fontos, hogy jöjjön. Aki koromban nyúlanak szódás a lovával, búcsúznánk. Köszönjük szépen, hogy ilyen kitartóan figyeltétek a teljesen összefüggéstelen és megszakértő, okoskodó műsorunkat. Meg szarkértő. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartatok, és ha velünk tartatok, akkor... Tudod, és én ilyen 30 percen keresztül... Nem gondoltam, de én nem gondoltam volna, hogy ezt elismétled. Azt hittem, azt mondod, hogy jól van, Alex, szia! Tehát, hogy... És így lenyomom az adást. És tehát, nyár volt. Ha már egy témáról végig beszéltünk, akkor legalább egy ilyen egyórás outro legyen, hogy nehogy véletlenül valami egybefüggő kerek podcast legyen. Most, hogy konkrétan majdnem 8 perccel eltoltuk az adást, valaki beírta, hogy és nyár volt. Micsoda podcast volt. Az az örök bölcselettel, hogy ha baj van, hívjátok be. Azt hittem, azt mondod, mert egy-két jó falat. Igen. De tudod, miért mondja ezt? Mert örökké akarnak élni. A falatok. Igen. Mert örökké akarnak élni, igen. Na jó, egy jó falat csokokat. Jók legyetek, srácok. Sziasztok. Sziasztok. Egy üveg márka, feldobja. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha